निरुक्त स्वाध्याय दध्यन और अथर्वा का निर्वचन करते हुए सूर्य के ऊपर ले जा रहे हैं और मनुष्य भी होते हैं दध्यन अथर्वा मनो भी मनुष्य होते हैं और सूर्य के ऊपर भी ले दिखा रहे दध्यन प्रत्यक्तो ध्यानमिति जिसमें ध्यान प्रत्यक्त है प्रत्यक्त माने ध्यान में लगा हुआ ध्यान को प्राप्त हुआ हुआ छांदोग उपनिषद में भी एक जगह ऐसे सब चीजों को ध्यान मग्न दिखाया है सूर्य ध्यान कर रहा है द्युलोक ध्यान कर रहा है ये पृथ्वी ध्यान कर रही है प्रत्यक्तो ध्यानम प्रतिगतो ध्यानम ध्यान में लगा हुआ या फिर प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम पहले वाला तो कर्म कारक में प्रत्यक्तो ध्यान में लगा हुआ कर्ता कारक में और दूसरा वाला अधिकरण कारक में ध्यानम प्रत्यक्तः जना पर ध्यान में लगा हुआ जो है लगा हुआ पर जा रहे ना वो तो गौण हो गया ध्यानम वो तो प्रत्यक्ष का अर्थ होगा व्यक्ति को या वस्तु हाँ मैं उसी को कह रहा हूं प्रत्यक्ष नहीं दध्यंग शब्द जो है प्रत्यक्ष तो ध्यान में इस निर्वचन के अनुसार यास्क क्या दिखा रहे हैं ये प्रश्न था दध्यंग शब्द में किस कारक में प्रत्यय दिखा रहे हैं वो करता मैं ध्यान में लगा हुआ और ध्यान शब्द का ध्यान शब्द तो भाव में भी हो सकता है ध्यान माने ध्यान क्रिया और यदि आप ध्यान साधन कहते हैं तब तो करण में जाएगा पर यहां तो ध्यान क्रिया के लिए ही कह रहे हैं जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है ध्यान साधन पर ध्यान में लगा हुआ तो ध्यान तो क्रिया ही है प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम या जिसमें ध्यान प्रत्यक्त है जिसमें ध्यान इसमें लगा हुआ है ध्यान में लगा हुआ या ध्यान ही इसमें लगा हुआ है सूर्य में अथर्वा न कदापि स्वम अधिकारम अथर्वा थर्वती गति कर्मा तत्प्रतिषेधा न कदाचित स्वम अधिकार मुंचती स्थिर है जो अपने अधिकार को नहीं छोड़ता है जो उसको अथर्व कहेंगे थर्वती कंपते अपने अधिकार को जो त्याग नहीं करता है सदा अपने कर्तव्य में लगा हुआ जी प्रत्यक्ता शब्द पहले में हमने कर्ता में माना प्राप्त और दूसरे में भी यदि प्रत्यक्तः अस्मिन ध्यानम तो यहाँ प्रत्यक्तः शब्द प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम ऐसा है ना प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम ध्यान इसमें प्रत्यक्त है ये तो कर्म में हो गया भाव में ध्यानम प्रत्यक्तम अस्मिन तो ध्यानम प्रत्यक्तम ध्यानम का समान अधिकरण कैसे हो रहा है नहीं प्रत्यक्तम जो शब्द है ये यदि भाव में है तो ध्यानम के साथ समान अधिकरण कैसे होगा ध्यानेन प्रत्यक्तम जाएगा फिर तो यदि ध्यान प्रत्यक्त को भाव में मानेंगे तो फिर समान अधिकरण कैसे हो रहा है प्रत्यक्तम ध्यानम के रूप में हो सकता है ना गुरुजी प्रत्यक्तम ध्यानम अस्मिन मने उसमें स्थिर हो गया है ध्यान जिसमें प्राप्तम ऐसा व्यक्ति ध्यानम प्राप्तम, प्रत्यक्त का अर्थ तो प्रतिगतम ही कर रहे हैं। हाँ तो प्रतिगतम प्राप्तम जी, तो प्राप्तम ध्यानम अस्मिन, तो मैं ये कह रहा हूँ इसका समानाधिकरण भाव में कभी होता है विशेषण, विशेषण के रूप में गुरु जी, ध्यान कैसा है उसके अंदर, तो जो स्थिरीभूत ध्यान है वो उस प्रकार की स्थिति, प्रत्यक्त ध्यान है जिसमें, ध्यान प्रत्यक्त है जिसमें, ध्यान को प्राप्त और ध्यानम प्राप्तम अस्मिन, जिसमें ध्यान प्राप्त हो गया है। हाँ, जिस आधार में ध्यान प्राप्त हो गया है, ध्यान प्राप्त हो गया तो प्राप्त होना तो ये भाव ही हो गया जी, प्राप्तम हो सकते हैं ना गुरु जी, अन्यत्र भी तो देख सकते हैं, जैसे शोभनम दोहनम अस्य, दोहनम का विशेषण तो कुछ प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान प्रत्यक्त माने आप क्रिया विशेषण बता रहे हैं ध्यान को, ध्यानम को नहीं गुरु जी, ध्यानम का विशेषण बता रहे हो प्रत्यक्तम को, तो ऐसे नहीं हो सकता है। प्रत्यक्त यदि वो हो ना विशेष्य और ध्यान उसका विशेषण हो तब तो संभव है। क्यों गुरु जी, ध्यानम का विशेषण क्यों नहीं हो सकता है प्रत्यक्तम? नहीं जैसे आप बता रहे हो ना शोभनम दोहनम वर्तते जी, उस शैली में तो प्रत्यक्तम ध्यानम, ध्यानम प्रत्यक्तम होना चाहिए, शोभनम दोहनम ध्यानम प्रत्यक्तम ऐसे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि प्रत्यक्तम ध्यानम, क्यों गुरु जी? शोभनम दोहनम बोल रहा ना आपने, हाँ, उदाहरण तो दिया, तो मैं शोभनम के स्थान पे प्रत्यक्तम को रख रही हूँ और दोहनम के स्थान पे ध्यानम को। शोभनम थोड़ी विशेषण है वहाँ ना, विशेष्य थोड़ी है। हाँ तो यहाँ पे भी मैं ध्यान को ही विशेष्य कह रही हूँ ना गुरु जी, आप कह रहे हैं ध्यान को विशेषण और प्रत्यक्त को विशेष्य, मैं तो ध्यान को प्राप्त, अर्थ बनेगा प्राप्त हुआ ध्यान जिसमें है, प्राप्त हुआ ध्यान जिसमें है, ये अर्थ निकलेगा फिर तो। ध्यान जिसमें प्राप्त है, भाव तो वाक्य से तो रचना से आगे पीछे जो शब्द का संयोजन है उससे जी जी, मैं प्राप्त अर्थ नहीं कर रही हूँ ना, स्थिर अर्थ कर रही हूँ प्रत्यक्त का। अच्छा, उसमें स्थिर ध्यान जिसमें, स्थिर ध्यान है जिसमें या दृढ़ीभूत ध्यान है जिसमें, प्रत्यक्ता अंशतेर निष्ठानत्वे रूपम प्रतिगतो ध्यानम, इन्होंने स्कंद स्वामी ने दिया प्रत्यक्त तो अंशु धातु का रूप है, प्रतिगतो ध्यानम रसादान आदि स्व कर्म अधिकार अनुष्ठान आदि विषय चिंत्याम ध्यानम प्रत्यक्त, ध्यान को प्राप्त हुआ हुआ है, ध्यान को ही खोल दिया ना गुरु जी उन्होंने, ध्यय चिंतायाम लेकर के कि इस विषय की चिंता को जो प्राप्त हो गया है रसायन आदि। ये कर्म में प्रत्यय दध्यंग शब्द या कर्ता में ही है, प्राप्त हो गया है किसी के द्वारा ऐसा करें तब तो ध्यान में होगा, प्राप्त हो गया है जो कर्ता में ही लग रहा है गुरु जी। प्रतिगत ध्यानम रसादान आदि स्व कर्म अधिकार अनुष्ठान आदि विषय चिंतन अथवा ध्यानम लोकस्य कृत्याकृत्य विषय लोकपालत्वात्, लोकस्य कृत्याकृत्य विषय ध्यानम यह प्रतिगत तद ध्यानम प्रत्यक्त है प्रतिगत प्रति गच्छत, ऐसा कहाँ लिखा है? इन्होंने लिया तद ध्यानम प्रत्यक्त पाठभेद होगा, आपका क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, अग्रिम पंक्ति में लिखा है तद ध्यानम प्रत्यक्त प्रतिगच्छत, ये भी कर्ता में ही कर रहे हैं तो प्रतिगच्छत प्रतिगच्छत प्रतिगच्छत है मानी प्रतिगमन करते हुए का, ये तो ये क्या हो गया गुरु जी, ये तो ध्यानम प्रतिगच्छत ध्यान की ओर जाते हुए का। तो दध्यंग नाम है ऐसा अन्वय करेंगे कारक विन्यास मात्र में। और ये क्या कहा, प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम कारक विन्यास मात्र में, कारक भेद मात्र है, अर्थ तो भेद नहीं पड़ेगा है। ये दो भेद इन्होंने पहले वाले के ही किए हैं जी, प्रत्यक्तो ध्यानम इतिवा इसके दो तरह से किए हैं, और प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम ये एक अलग कारक विन्यास मात्र में। कारक विन्यास मतलब कारक का बदलाव, तो अर्थ में तो भेद नहीं आ रहा, अर्थ मतलब तात्पर्य में भेद नहीं आया। हाँ, प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम मतलब अभिधेय तो वही बनेगा जो ही व्यक्ति, इस दृष्टि से भेद नहीं है। ये तो इन्होंने स्पष्ट लिख दिया अधिकरण कारक है, प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम, क्या नाम है इनका, दुर्गाचार्य जी ने अधिकरणम कारकम प्रत्यक्तम अस्मिन ध्यानम तथा ही तस्मिन ध्यान कार्यम सफलम लक्ष्यते। और पहला प्रत्यक्तो ध्यानम प्रतिगतो ध्यानम ध्यान आरंभणे ही ऐसा युक्ता स्वम अधिकारम अनुतिष्ठति, ध्यान आरंभ में ये जुटा हुआ है, ऐसा युक्ता ध्यान आरंभणे स्वम अधिकारम अनुतिष्ठति, अपने अधिकार को छोड़ नहीं रहा है। ब्रह्मुनि जी ने इसका दूसरे वाले का अधिकरण वाले का लिखा ध्यानम प्रत्यक्तम प्रतिगतम अस्मिन सह, प्रत्यक्तम प्रतिगतम प्रतिगत माने पहुंचा हुआ वहां पर, दध्यंग ऋषि आता है, दध्यंग ऋषि भी आता है ध्यानमग्न ऋषि, ध्यान को दधि भाव लिखते हैं ब्रह्मुनि जी, ध्यान को ध्यान शब्द से दधि भाव पुरुषोदर दध्यंग अथर्वा ऋषि आता है। और मनु में मन ज्ञाने धातु न होकर मन वधार्थक मान रहे हैं, नहीं तदस्ति यदयम न मनुते। अच्छा, इन्होंने दुर्गाचार्य जी ने किया मन जाने ही कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ये न मानता हो, सबके सबके सबको जानता है, सबके साथ इसका वो है संबंध, जानना मानना पहचानना। जीवन विद्या वाले भी सब चीजों को दिखाते हैं ना, सब चीजों के साथ वो पहचान क्रिया दिखाते हैं, पृथ्वी भी पानी को पहचान रही है, ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया कर रही है, उसके साथ अपना एक संबंध स्थापित कर रही है, स्थापित कर रही है, वो प्रतिक्रिया के रूप में ही होता है ना, ये प्रतिक्रिया के रूप में कि इसके आने पर इसमें क्या है? तो ये सूर्य भी जो है मान रहा है सभी, मानना को मैं पहचानना कह रहा हूं, निर्वाह करना एक कुछ अलग अर्थ में भी जाता है जी, निभाना बोलते हैं ना, एक मजबूरी जिसमें होती है, मजबूरी वाला निर्वाह भी होता है ना, इस जीवन का निर्वाह चल रहा है एक, तो वो भी दीनता में भी और एक मजबूरी में भी जी, बस निर्वाह चल रहा है जीवन का, निर्वाह हो रहा है। ध्यान प्रत्यक्त है प्रतिगत है जिसमें पहुंचा हुआ, ध्यान है जिसमें दध्यंग। इन्होंने जी झा जी ने एक तो ध्यान का अर्थ ज्ञानम किया, दूसरा इन्होंने कहा ध्यानारंभणे ही ऐसा उक्ता, पहला वाला जो है ध्यानारंभण में, और दूसरे वाले में कहा इन्होंने ध्यान कार्यम तस्मिन सफलम लक्ष्यते इति, वो पूरा हो चुका है। अब दुर्गाचार्य जी का देते हैं प्राय जी, ध्यान की आरंभ की स्थिति भी दध्यंग है और ध्यान में पूर्ण हो गया वो भी दध्यंग। तो जो अभी ध्यान को केवल प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है मतलब पास में पहुंचा है या थोड़ा सा अभी अलब्ध भूमिका तो खत्म हुआ है अलब्ध और जो अनवस्थित तो खत्म हो गया तो दूसरा हो गया, ठीक है वो भी कर सकते हैं तो दूसरे वाला हो जाएगा, सफल हो गया है? हाँ अभी जो प्राप्त हुआ है कहेंगे। एक तो वो स्थिति है जब ध्यान का अर्थ ही नहीं पकड़ में आता कि है क्या चीज ध्यान और ध्यान का स्पर्श ही नहीं हुआ है, तो वो उससे पहली स्टेज होगी ना, और जो वो समझ गया है कि ये ध्यान है समझ गया, पर अभी फिर वापस लटक जाता है। फिर तो अभी तो समझ गया फिर बाद में उसका ध्यान नहीं लगता तो उस समय नहीं कहेंगे ना उसको दध्यंग। हाँ उस दध्यंग तो कह देंगे कि एक बार उसने देख लिया फिर बार बार कोशिश कर रहा है ना, जैसे हम ऊपर लटक के कोई चीज परली तरफ देखते हैं तो एक बार नीचे लटक जाते हैं फिर परली तरफ देखते हैं उकस करके फिर नीचे, जब कोई भीड़ होती है ना कोई बीच में दंगल हो कुछ हो तो आगे लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे उकस उकस के देखते हैं ना, फिर वापस नीचे फिर वापस, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जीवन में भी। व्याकरण का प्रारंभ जिसने किया जी वो व्याकरण को प्राप्त तो हो गया जी, लेकिन उसमें व्याकरण प्राप्त नहीं हुआ जी, स्थापित नहीं हुआ है अभी जी। उठाकर थक जाता है आपने विशेषण किया, अब आयु तो आपके में भी विशेषण लगा देंगे, इस शरीर से थक जाता है इसलिए आता है, मन से थोड़ा थकता है। अभी न्याय दर्शन में आप लोग स्पर्श कर लिया है पर अभी उसमें बैठना पड़ेगा, ये अगली स्टेज होगी ना? नहीं अब तो काफी आ भी चुका है आ ही चुका है अब तो लगभग, नहीं अनेकों को पूरा पढ़ने के बाद पहले अध्ययन में तो 1/4 ही आता है, वैसे तो कम आता है पर तो फिर भी फिर धीरे धीरे धीरे धीरे काल क्रम में। नहीं जैसे मान लो पहला आने किया पहला अध्याय पढ़ा उतने में लगेगा हाँ पंचावयव आ गए प्रमाण आ गए ये चीजें जैसे कि आ गया न्याय सारा, परीक्षा वाला प्रसंग अभी नहीं शुरू हुआ लेकिन न्याय को प्राप्त तो हो गए हैं, क्या क्या विषय वो एक सामान्य आ गया और पूरा हो गया तो एक तरह से न्याय उसमें प्राप्त हो गया, वो कमी तो रहेगी क्या, तो अंत तक चलती रहती है पर फिर भी। न्याय में हित्वाभास को पकड़ना सबसे जटिल है ना जी, हित्वाभास जैसे व्याकरण में इट अनिट प्रकरण को कठिन मानते हैं ऐसे कुछ प्रकरण कठिन होते हैं ना जी, हेतु उदाहरण का संबंध, हेतु भी कठिन है वो हेतु उदाहरण का संबंध, फिर वो हेतु से जुड़ा हुआ ही है वैसे तो उदाहरण भी। हाँ मतलब हेतु हित्वाभास कि कौन तो हेतु है और कौन हित्वाभास, तो मनुर्मननाथ तेसाम ऐसा निपातो भवती इंद्रियाम ऋचि, इंद्र देवता वाली ऋचा में ये गौण प्रयोग है मनु का, याम अथर्वा मनुस्पिता दध्यंग धियमतन अत्नत तस्मिन ब्रह्माणि पूर्वथा इंद्र उक्थासम अग्मत अर्चन ननुस्वराज्यम 1:80-16। ये तो प्रसिद्ध सूक्त है, एक बार स्वाध्याय करते हैं। एक 80 इंद्र सूक्त है जी, इत्था ही सोम पहला ही मंत्र देखिए, इसमें आप लोग बताइए रहुगण पुत्र लिखा है राहुगण पुत्र लिखा है, दो राहु गणु का पुत्र गौतम है ये। इत्था ही सोम इत मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्ठ व्रजिन ओजसा पृथिव्या निशसा अहिम अर्चन अनुस्वराज्यम। ये अर्चन अनुस्वराज्यम इसकी टेक है मंत्रों की। अंतरा क्या बोलते हो? अंतरा, अंतरा नहीं बोलते? अंतरा तो वो जो दो पंक्ति फिर दो पंक्ति या चार, ये जो अलग अलग होता है ना, जो हर कस्मी देवाय हविषावि दे में अंतरा नहीं बोलते हैं। टेक तो ठीक है, भजन के वो जो तीन चार पंक्तियां हैं ना, हाँ। एक पूरा स्वर गीत पूरा हो गया, पूरी धुन, फिर एक और आ गई धुन, ऐसा शुरू का स्थाई पहली पंक्ति, हाँ, बार बार जो आती है, स्थाई स्थाई है टेक, नहीं उस टेक भी बात हो, टेक मैंने टिका हुआ है वो स्थाई है वही तो क्या टेक। हाँ जी हाँ जी, दोबारा उसी वाक्य में टेक देते इसलिए टेक। इत्था ही सोम, देखिए सचमुच चूंकि सोम में ही, सोमे है ये सप्तमी है जी। इत्था ही सोम इत मदे, सोम में आनंद में भक्ति रस के आनंद में स्तोता। इत्था ही सोमित मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम स्तोता, ब्रह्मा का अर्थ है यहां पर स्तोता, ब्राह्मण पर्यायवाची ब्रह्मन शब्द। ये जो ब्रह्मा है आत्मना एवयम, अपने को ही अपरोक्ष रूप से प्रथम पुरुष से निर्देश कर रहा है। यम गौतमो नाम ब्राह्मणो होता वा, ये जो ब्राह्मण है चतुर्वेदवित ब्रह्मा, ये गौतम जो है अपने आप को ब्रह्मा कहकर प्रस्तुत कर रहा है। इत्था ही सोमित मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम, स्तोता तेरी वृद्धि को करता है सोम मदे, सोमे सप्तमी है जी। सचमुच इत्था मानी सचमुच, ये सत्य है कि सोमे मदे ब्रह्मा वर्धनम चकार, इत मानी निश्चय ही तुम्हारी वृद्धि करता है। सविष्ठ वज्रिन संबोधन है ये, हे सविष्ठ हे वेगवत्तम हे वज्रधारी। अब ओजसा अपने, इसलिए पराक्रम से पृथिव्या निशसा क्रियापद है, निशसा निशेषेण शासित कर, अहम अहिम अर्चन ननुस्वराज्यम आहंता को, अही अही का तू शासन कर अर्चन ननुस्वराज्यम। अही का अर्थ मेघ भी होता है, इस कारण से यहां पर इस सूक्त में अधिदेवता को भी देख रहे हैं ना, इंद्र का अर्थ सूर्य आदि भी देख रहे हैं। परमात्मा परक तो हे इंद्र सविष्ठ वज्रिन ओजसा पृथिव्या निशसा, पृथ्वी का शासन कर निशेषेण शासित कर, किसका? पृथिव्या अहिम निशसा, पृथ्वी का जो अहि है अंतरिक्ष का बादल, पृथ्वी का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है ना, अंतरिक्ष नाम है पृथ्वी पड़ा है ना, प्रारंभ में जो अंतरिक्ष के 15 नाम है उनमें देख सकते हो है? तीसरा ही है ना, हाँ जी तीसरा है पृथ्वी, हाँ तो वही तो मैं कह रहा था, भू भी है, हाँ जी तो मैं ये कह रहा था कि पृथिव्या अहिम, जैसे पृथ्वी का अर्थ अंतरिक्ष होगा तो अहि का अर्थ मेघ हो जाएगा, और यदि पार्थिव स्थानी अहि मानते हैं जो चोट करने वाले हैं, जो आसुरी शक्तियां हमारे को चोट करती रहती है ना, उनके लिए भी प्रार्थना की जा सकती है, हे सविष्ठ वज्रन तू इस अहि का शासन कर अर्चन अनुस्वराज्यम, अभिभूत करता हुआ अनुशासन से अपने राज्य को, तेरे अनुशासन से जगत में तेरा आधिपत्य प्रजाओं के द्वारा पूजा जाएगा। अर्चन ननु स्वराज्यम, ननु नहीं है यह अनु है, अर्चन अनु, अर्चन अनु, अर्चन इति अंतरहित न्यर्थम इदम पदम, अर्चन जो है अर्चयन अर्थ में है, अंतर्भावित न्यर्थ है, अर्च पूजायम अनुपूजयन, अर्चन अनु, अनु को पहले ले आएंगे, अनुपूजयन स्वराज्यम अनुपूजयन, किसका कर्ता कौन है? अर्चयन का ब्रह्मा। स्वराज्यम अनुवर्चन, स्वराज्यम पूजयन, तेरे अनुशासन सविष्ठ वज्रिन, सविष्ठ वज्रिन का अर्चन करता हुआ, अर्चन का सविष्ठ वज्रिन करता, ऐसे उल्टा, या अर्चन करते हुए, अर्चन करते हुए स्वराज्य का पूजन करते हुए, हे वज्रिन निशस अहिम निशस, पृथ्वी के अहि का शासन कर, स्वराज्य का पूजन करता हुआ तू, स्वराज्य का पूजन करता हुआ तू इसका अहिम निशसा, निशसा ये वज्रिन मतलब इंद्र है। हाँ, इंद्र वज्रिन वही है, वज्रधारी किरणें उसके वज्र हैं। यदि हम वहां ले जाते हैं इंद्र का अर्थ सूर्य ले जाते हैं तो किरणें उसके वज्र हैं, और यहां पर राजा में ले जाते हैं तो न्याय व्यवस्था उसका वज्र है, परमात्मा के जो रीत नियम है वो उसके वज्र हैं। बलशाली है वज्रिन ओजसा, अपने तेज से पृथ्वी के इस अहि का शासन कर, स्वराज्यम अनुवर्चन अनुपूजयन। वो अपने स्वराज्य की कैसे पूजा करेगा? स्वीय स्वामित्वम प्रकटयन, ये कपाली शास्त्री ने अर्थ किया, स्वराज्यम अनुवर्चन अपने स्वामित्व को प्रकट करता हुआ, माने इंद्र जो है वो अपने स्वराज्य का पूजन करेगा ना, अपने स्वराज्य को समझेगा, अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को समझेगा, आंतरिक सामर्थ्य को समझेगा, तब वो होगा, दूसरों को समझाएगा नहीं। जैसे यहां पर अहिम निशसा कह रहे हैं ना, तो अहि का शासन कर, जो मारने वाली शक्ति है उसको अहि कहते हैं, तो अहि का शासन कर, अपने गौरव का, अपने अभिमान, अपने स्वाभिमान को समझता हुआ, स्वराज्यम अनुवर्चन स्वराज्य की पूजा करता हुआ, अपने आंतरिक राज्य की पूजा करता हुआ, अपने आंतरिक गौरव को पहचानता हुआ। इसमें नीचे आप बता रहे थे अर्चयन। हाँ, अर्चन अर्चयन अर्चयन अर्चयन पूजयन अनुपूजयन, और नीच नहीं लेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? अच्छा, नीच में अभिपूजित कराता हुआ होगा, और नीच नहीं लेंगे तो पूजित करता हुआ, ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो ये एक ने अर्थ किया ऐसा, माने पूजित कराता हुआ, अभिपूजित कराता हुआ अनुशासन से, अपने राज्य के, अपने राज्य को जो है अनुशासन से पूजित कराता हुआ, तेरे अनुशासन जगत में तेरा आधिपत्य प्रजाओं के द्वारा पूजा जाएगा, सीधा भी अर्थ निकलेगा वैसे। अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने स्वराज्य की पूजा करता हुआ, अपने, जैसे इन्होंने लिखा है ना कपाली शास्त्री, स्वीय स्वामित्वम प्रकटयन, अपने स्वामित्व को दिखाता हुआ, स्वामी जी ने अर्थ किया है अर्चन मनी पूजयन अनुपश्चात। और उसमें नहीं है दूसरी, हाँ तो अर्थ फिर वो वैसा ही हो जाएगा। फिर निचला क्यों रहे हम, उसमें निच का विकल्प ही सीधा मान लेना कि चुरादी में कुछ धातुएं निजंत भी होती, निच वाली भी और बिना निच के भी होते हैं। निरुक्त का, अपने निरुक्त में जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ अर्चन का अर्थ कर दिया अनुपास्ते, हम ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ना इसमें अनुपास्ते ऐसा अर्थ दिया। अनुपास्ते तो है गुरु जी, अनु के साथ में क्रिया जोड़ दी इन्होंने। हाँ, अर्चन का अर्थ उपास्ते। अच्छा। उपास्ते उपासना, स्वराज्यम अनुपास्ते, अर्चन यो अनुपास्ते स्वराज्यम, जो कि स्वराज्य की अनुपासना कर रहा है। उपास्ते इति शेष है लिखते हैं स्कंद स्वामी जी। अर्चन या इंद्र अभी पूजयते स्वराज्यम अनुपास्ते शास्त्रम अनुश्रित्य अनुतिष्ठति। पूजा करते हुए उसकी उपासना कर रहा है। अर्चन यो अनुपास्ते ऐसे लिखा है ना, अर्चन मतलब स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए जो उसके स्वराज्य के निकट बैठा है। अपनी चीज बेचनी हो तो उसकी स्तुति तो करनी पड़ेगी ठेले वाले को, कोई चीज वो अर्चन उपासते स्तुति करता हुआ रहता है, देखो ये चीज है इससे ये कर दूंगा, या सैनिक भी बोलता है कि मेरे पास ये चीजें हैं तुम्हारे को पकड़ लूंगा, मार दूंगा, नियंत्रित कर दूंगा, तो ये अपना ख्यान तो ख्यापन तो करना ही होता है। ये तो स्वामी जी ने शायद इन मंत्रों को, इस सूक्त के मंत्रों को उसमें भी दिया है ना, संन्यास प्रकरण में कोई मंत्र अर्चन ननुस्वराज्यम, या गृहस्थ प्रकरण में कहीं ना कहीं है, ये तो सुना हुआ है अर्चन ननुस्वराज्यम। सत्वा मदद वृषा मद सोमा सेना भृत सुत एना वृत्रम निरद्भ्यो जगंथ वज्रिन ओजसा अर्चन ननुस्वराज्यम। सत्वा अमदद वृषा, अमदद क्रिया है, वृषा का अर्थ है वर्षक, मद है हर्ष कर, सोम सोम सेना भृत है सेन के द्वारा लाया हुआ, सेन तो पक्षी भी होता है पर सेना भृता का एक सेन रूप गायत्री के द्वारा लाया गया, गायत्री सेनो भूत्वा, गायत्री छंद सेन होकर के स्वर्ग लोक में जाता है वहां से सोम लाता है, गायत्री छंद सेन बनकर सुपर्ण बनकर के स्वर्ग लोक में जाता है और सोम जो है स्वर्ग में रहता है तो वहां से लाता है। आचार्य जी की सुनीत जी की बात याद आ रही, सोम का वास जो है वहां पर है स्वर्ग में है, ये तो अभी द्विलोक में। हाँ और सो ये गया कहां से था, ये पृथ्वी से गया है, पृथ्वी से गया था, पृथ्वी से सुपर्ण होकर के और द्विलोक में जाता है स्वर्ग में जाता है, वैसे पार्थिव जगत में भी स्वर्ग में है सोम, सोम का स्थान जो हिमालय बताते हैं ना उसको स्वर्ग बोलते हैं अपने प्राचीन शास्त्रों में, हिमालय वाले प्रदेश को स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग जो है सोम में, मतलब सोम जो है वो स्वर्ग में है, वहां से गायत्री जो है सोम को लाता है। गायत्री कौन है? गायत्री के तो एक तो ये जो ब्रह्मचर्य काल गायत्री है, नहीं इस हिमालय वाले पर्वत को ध्यान में रखते हुए गायत्री क्या लेंगे इसमें, तो हिमालय वाले पर्वत में गायत्री जो तपस्या निरत जो इस समय के जो मान प्रारंभ जीवन का जो वसंत काल है वो गायत्री है, तो फिर वो पर्वत या तो स्वर्ग कुछ और होगा, ये नहीं होगा फिर। जी सत्वा मदद वृषा मद सोमा सेना भृत सुत सेन के द्वारा लाया हुआ, समन किया हुआ जो सोम है सेना भृत आभृत आरहित आभृत का अर्थ है आरहित, सेन के द्वारा लाया गया भय को, है को भय हो जाता है ये री ग्रोर भस छंदसी, सेन के द्वारा लाया गया सोम सत्वा मदद वृषा वो तेरे को निश्चित रूप से बड़ा आनंद देता है, मदकर है वो वर्षक, वृषा सुख वर्षक आनंद की वर्षा करने वाला, हर्ष की वृद्धि करने वाला मद, जप तप आदि यौगिक क्रियाओं से इसका समन किया जाता है सुत, जप तप आदि यौगिक क्रियाओं से पवित्र गायत्री आदि मंत्रों का जप अंतःकरण की उच्चतम भूमि से बहाकर लाता है, ऊंचाई से लाता है ना, ये सोम जो है ऊंचे प्रदेश में है तो ये हमारे मन प्राण इंद्रियां ये पृथ्वी पार्थिव जगत है इसमें वहां से ये आनंद आता है। एना वृत्रम निरद्भ्यो जगंथ जिसके द्वारा तू येन वृत्रम निरद्भ्यो जगंथ जिसके द्वारा जलों को निकालकर वृत्र को मार डालता है जगंथ, मानी सोम से जब सोम वहां से आ जाता है तो हम वृत्र को मार डालते हैं अद्भ्या जलों से निकाल करके, जलों से वृत्र को निकालकर ज्ञान जलों जो जल वृत्रम निरद्भ्या जगंथ, जलों से निकालकर वृत्र को हम क्या करते हैं, ये न जगंथ, जिससे मध्यम पुरुष की क्रिया है, तू मार डालता है। हे वज्रिन, जिसके द्वारा माने जिस सोम के द्वारा जलों से निकाल करके सुख रूपी जल धाराओं को रोक लेने वाली जो आवरक शक्तियां हैं, तो अपने पराक्रम से उसको नष्ट कर देता है और उन जल धाराओं को सब और बहा देता है। अद्भ्यो वृत्रम निजघंत, वृत्र को मार डालता है, वृत्रम निर्जघंत, ओजसा अर्चन अनुस्वराज्यम, इस प्रकार तू अपने अनुशासन के द्वारा, ये पंक्ति फिर वही बार बार आती रहेगी, ओजसा अर्चन ननु अर्चन अर्चन या अनुपास्ते स्वराज्यम। अच्छा, ये इंद्र के लिए, इस प्रकार तू अपने अनुशासन से जगत में अपने आधिपत्य को प्रजाओं में सब और अभिपूजित कराता है। यदि ऐसे बोलेंगे तो निजंत हो जाएगी। इस प्रकार तू अपने आधिपत्य को प्रजाओं के द्वारा प्रजाओं में पूजित कराता है, अभिपूजित कराता है। इस क्रिया के द्वारा जो ये कर रहा है तू, ये काम, इसके द्वारा प्रजाओं में अपने आधिपत्य को पूजित कराता है। प्रवास ऐसे लगता है कि ये निजंत की बजाय सीधा सहज ऐसा ही अर्थ करें, स्वराज्यम अनुअर्चन, स्वराज्य का अपने सामर्थ्य का प्रकट करता हुआ तू ये सब कर रहा है। प्रेही अभी दृष्णी नैते वज्रो नियंसते इंद्र निम्नम ही ते सवो हनो वृत्रम जया अपो अर्चन अनुस्वराज्यम। प्रेही अभी ही दृष्णी, तीन क्रियाएं इकट्ठी कर दी, प्रकर्ष से गति करता है तू इंद्र, अभी ही सर्वत्र गति करता है तू, दृष्णु ही शत्रुओं को धर्षित करता है तू, न ते वज्रो नियंसते, चौथी क्रिया आ गई, तेरे वज्र किसी के द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, न ते वज्रो नियंसते, तुम्हारा जो वज्र है किसी के द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कर्मवाच्य का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन वो प्रत्यय जो है विकर्ण प्रत्यय उसका हो रहा है कर्तृवाच्य का, नियंसते, नैते वज्रो नियंसते, इसका अर्थ ये निकलेगा कि वज्र जो है तुम्हारा किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। हे इंद्र निर्मणम ही ते सवो हनो वृत्रम जया अपो, हे इंद्र निर्मणम ही ते सवा, तेरा पोरस जो है, तेरा बल जो है निर्मण है, पौरुष से युक्त है, निर्मणम ही ते सव, शव मानी बल, निर्मण है, पौरुष से युक्त है, हनो वृत्रम, अतः तू वृत्र को मार डाल, जया अप, और जलों को तू जीत ले, अर्चन अनुस्वराज्यम। वृत्रम जया क्रिया है, ये जया जया क्रिया है, वृत्रम जया नहीं नहीं जया अप, हन वृत्रम जया अप, बहुत सारी क्रियाएं हैं ना, इंद्रम निम्नम ही ते सव, हे इंद्र तुम्हारा बल जो है निम्न है, पौरुष युक्त है, हनो वृत्रम, वृत्र को मार डाल, जया अप, और जलों को जीत ले, अर्चन अनुस्वराज्यम। क्या हाँ छंदस दीर्घ कर दिया, नहीं नहीं छंदस दीर्घ नहीं है, विसर्ग है, वो तो लोप हो रहा है ना, भो भगो अगो अपूर्व योशी लोपा साकल्य, हाँ पदपाठ जया हा। जया है लोट लकार में आडागम हो रहा है, लेट लकार में मध्यम पुरुष में जया, और हना भी लेट लकार का ही रूप है। जी धातु है, लेट लकार सिप है, आठ आगम, सब जया बनेगा ना, और हना जो है हन लुंग लकार नहीं, क्या ये लोड अर्थ छंद सी लंग लंग है ये, और सिप आया लेट करेंगे फिर हो जाएगा, खैर लेट में भी अट आगम होगा, इसमें करेंगे तो शब का लुक का अभाव करना होगा। ये जो जे जे अर्चन अनुस्वराज्यम, अर्चन अनुस्वराज्यम इंद्र को कह रहे हैं भाई वृत्र कुमार ये कर, अपने स्तुति करता हुआ अपने गौरव को याद करता हुआ, याद करता हुआ या प्रकट करता हुआ बताता हुआ, जैसे पुलिस के और इनके अधिकारी कहीं जांच के लिए जाते हैं किसी घर पर कार्यालय में, शक्ति है दुष्ट को नष्ट करना है लेकिन उनको अपना परिचय कि मैं ये हूं यहां से ये लेके आया हूं और आपके खिलाफ ये आदेश प्राप्त हुआ, अर्चन ननु ये बताते हुए हम वहां जाए यूं ही नहीं घुस सकता है वो भी भले ही कितना भी शक्तिशाली है, ये शिष्टाचार ऐसे ही जाना होगा हमारे को। एक जनरल आए थे वो लेने लगे वो उसमें वो मतलब ठीक ढंग से नहीं ले रहे थे, क्या चीज़ वो गेट कीपर जो होते हैं ना ये, अच्छा यहाँ अंदर प्रवेश में हाँ लेफ्टिनेंट जनरल मतलब अंतिम पोस्ट से पहली वाली पोस्ट होती है ही। जी। पूरे भारतवर्ष का एक जनरल होता है उससे पहले वाली पोस्ट कई, अभी दो तीन दिन पहले है कई लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं हाँ कुछ होते हैं चार तीन चार होते हैं क्षेत्रों के मुख्य हाँ तो क्या हो गया तो वो जो है कुछ ठीक ढंग से नहीं ले रहा था, बोले तुम्हें वो नहीं लेना आता है क्या ऐसे, वो कुछ जेब में हाथ डाल करके और वो ऐसे ले रहा था, अच्छा मतलब जांच के एक हाँ जांच का तरीका नहीं आ रहा होगा हाँ, लेना मतलब जानकारी लेना नहीं आता है हाँ, चेकिंग करना नहीं आता है, मतलब वो कोई भी आता है तो उसका कुछ नियम होते हैं कैसे करना, तो ठंड के कारण एक हाथ अपना जेब तो जनरल की ले रहे हो तलाशी तुम ऐसे उन्होंने कहा, बोले आप कौन से जनरल हो तो उन्होंने आईडी अपने वाले थे या ये जो सुरक्षा गार्ड आए हुए हैं वो अपने तो वाले नहीं, अपना ही वाला होगा कोई सुरक्षा गार्ड तो फिर भी फिर उन्होंने वो दिया है वो भी नहीं समझ में आया नहीं आ गया उसको दिखाया तो वे एकदम फिर सेल्फहुड मारा क्षमा करें बोले क्षमा नहीं यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं ना तो आप लोग तो अर्चन अनुस्वराज्यम निर इंद्र भूम्या अधि वृत्रम जगंत निर्दिवा हे इंद्र निर्भूम्या अधिवृत्रम जगंत निर्दिवा भूमि के ऊपर से द्युलोक के ऊपर से संपूर्ण रूप से वृत्र को मार डाल निर इंद्र भूम्या अधि भूमि के ऊपर से वृत्र को मार डाल निर्दिवा और द्युलोक के ऊपर से भी मार डाल सिजा मरुत्वती अव और प्राणप्रद मरुत्वत प्राणप्रदों को नीचे की ओर बहा दे सृजा जीव धन्या इमा अपो जीवों के लिए जो धन्य है जो जल जीवों को धन्य करने वाले जो ये जल है इनको बहा दे अर्चन अनुस्वराज्यम इंद्रो वृत्रस्य दोधता वृत्र के कपाने वाले के वृत्रस्य दोधता दोधता क्या है धुई कंपने वृत्र के कपाने वाले सानुम वज्रेण हीलिता सानुम वज्रेण हीलिता वज्र से सिर पर सानुम चोटी पर हीलिता क्रोध दिलाता हुआ जब आसुरी शक्तियां सुख साधन पर एकाधिकार जमा कर बैठ जाती हैं तो परमेश्वर की साधु प्रजाएं आसुरी आतंक से कांपने लगती हैं वृत्र से दोधता तब परमेश्वर मानव क्रोध में आकर अपनी दंड व्यवस्था से आसुरी शक्तियों के केंद्रभूत मुख्य स्थान पर प्रहार करके उनको ध्वस्त कर सानुम दोधता सानुम मानी कपाने वाले के सिर पर वज्र से हीलिता क्रोध दिलाता हुआ अभिक्रम्य अवजिघ्नते प्रहार करके उसको नीचे गिरा देता है, अभिक्रम में प्रहार करके अवजिघ्नते नीचे गिरा देता है। अपसमर शर्माय चोदयन अर्चन अनुस्वराज्यम, और जलों को नीचे प्रेरित करता हुआ बहने के लिए, शर्माय का अर्थ है निकलने के लिए। तो इस पूरे सूक्त में इसी तरह से अर्चन अनुस्वराज्यम है। कितने मंत्र हैं? 16। अच्छा, ये आखिरी वाला है। ये जो टेक आ रही है जी, ये इसमें मुख्य बात है, मुख्य उपदेश ये है क्या? स्वराज्यम अर्चन अनु इंद्र, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर जी, ऐसा करते हुए ऐसा कर, ऐसा स्वराज्य अर्चन, ऐसा करते हुए ऐसा कर। नहीं, ये बार बार जो आ रहा है ना, इतनी बार 16 बार इसको लिखा। हाँ, तो टेक को तो हम यू ही कहना चाहते हैं ना कि इसको मुख्यता देना चाहते हैं। जी जी, कस्मै देवाय हविषा विधेम, 9 बार है वो, कस्मै देवाय हविषा विधेम 9 बार है। विश्वस्माद इंद्र उत्तरा भी बार बार है, हैं? सजना से इंद्र वो भी बहुत बार है, और एक वो है वित्तमेयस्य रोदसी, तन्मेय मना शिव संकल्प मस्त, वित्तमेयस्य रोदसी, रोदसी मानी द्यावा पृथ्वी, मेरे दुख को मेरी व्यथा को सुनो। तो मूल बात ही तो हुई जी ये। हाँ, ये जैसे शिव संकल्प में भी तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, मुख्य तो यही चीज हुई। हाँ, बाकी हाँ। चीजें तो भाई ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ये। तो स्वराज्य मनु अर्चन, अपने स्वराज्य को, हमारा भी एक आंतरिक स्वराज्य होता है ना, उसको जो पहचान लेता है उसकी तो महिमा अलग ही हो जाती है, बाकी तो फिर ऐसे लुढ़कते रहते इधर से उधर। अर्चन स्वराज्य अपने लिए भी, अपने को लगे कि हाँ मेरे को इसका अधिकार है, मैं इसको करने में समर्थ हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। माता पिता सोचें बच्चे के लिए तो कि हाँ मैं इसको रोक सकता हूं। माता पिता बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सोचे, एक अधिकार होता है ना माता पिता। हाँ। अर्चन करते हुए एक तो वो डरे जाते हैं, बच्चों को बोले नहीं बोले क्या बुरा मान जाएंगे, अध्यापक की है, राजा अध्यापक की है, भी राजा है, सामान्य स्थिति में नहीं लेकिन एक विशेष अधिकार में आ गया, यानी इंद्र बना हुआ है, तो वो ये प्रस्तुत करेगा ये विश्वास के साथ कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और मैं इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हूं, मैं पात्रता रखता हूं, अपनी स्तुति करता हुआ, मैं यूं ही नहीं जा रहा हूं, अनधिकृत चेष्टा नहीं कर रहा हूं, इतना विश्वास लेते हुए फिर उस कार्य को करें, दूसरों को दिखाता हुआ भी और अपने आप को भी सोचता हुआ कि हाँ मैं अधिकृत हूं इस कार्य को करने के लिए, ये बोलने के लिए, ये पढ़ाने के लिए, इस सेवा कार्य के लिए। ये तो ये अंदर होना चाहिए ना जी व्यक्ति को, कि उसको खुद को ही नहीं है कि भाई मैं उचित कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं पात्र हूं या नहीं हूं, और फिर भी करने लग रहा है वो स्थिति। और व्यक्ति को ये तो हो गई व्यवहारगत जो व्यवस्था की बात, व्यक्ति स्वयं के लिए अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने ही साथ जो लड़ाई है उसके लिए भी संदेश है ना, अपनी प्रशंसा करते हुए कि मैं ये अपने कर सकता हूं। स्वकीय गौरव को महसूस करते हुए, मानी हम जो आत्मागण हैं, आत्माओं को ये संदेश दिया गया है कि तुम ऐसे ऐसे करो जो अपने काम क्रोध लोभ मोह आदि अहंकार आदि जो शत्रु हैं इनको खदेड़ बगाओ, जो ज्ञान अवरुद्ध हो गया है उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो ये सोचते हुए कि मैं इसको निकालने में समर्थ हूं। हाँ। और मेरा अधिकार है इनको हटाने का। हाँ। ये सोचते हुए। हाँ। एक एक यहाँ हटाना है, ये तो हट नहीं रहे, हट जाएं तो अच्छा है। हाँ। मतलब मजबूरी नहीं मानते हुए, अपना अधिकार समझते हुए, अर्चन अनुस्वराज्य, अपने स्वराज्य को पूजित करते हुए, अपने स्वराज्य की महिमा को अनुभव करते हुए, तुम्हारा स्वराज्य है, तुम्हारा इस पर अधिकार है। अपना परिचय देते हुए, पहले अपना परिचय देते हुए और स्वयं अपने को भी तैयार कराते हुए, अपना विज्ञापन देते हुए फिर आगे जाए जी। तो ऐसा होने के बाद तो फिर वो भाग ही जाता है, यदि हम अपने गौरव को महसूस कर लें जी। तो फिर वो शक्तियां भगी जाती है। फिर भी थोड़ा यत्न तो करना ही पड़ेगा। विश्वास तो हो गया कि हाँ मैं इनसे परे हूँ और मेरे को हटाना है इनको, मैं हटा सकता हूँ, इनको कार्य तो करना होगा। हमारे अंदर इंद्र की सर्वशक्तिमत्ता को दर्शा रहे हैं ना जी। वहां पर राजा की सर्वशक्तिमत्ता है, आकाश में सूर्य की सर्वशक्तिमत्ता है, हमारे यहाँ इंद्र की सर्वशक्तिमत्ता है। इंद्र आत्मा अपने आप को महसूस करे कि मैं स्वराज्य हूं, तो फिर दीन ही नहीं बन करके जिएगा कि क्या करूं, काबू ही नहीं लग रहा, ऐसे होता रहता है ना। चाहते तो हैं पर हो नहीं पाता, ऐसे ऐसे मनुष्य हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, चाहते तो हैं पर क्या करें। तो अर्चन अनुस्वराज्यम ये शिक्षा यदि पकड़ लें तो अपना गौरव हमारे को महसूस होगा। शब्द प्रमाण तो बता ही रहा है कि हमारा स्वराज्य है ये। ये अहंकार नहीं कहलाएगा, ये अहंकार नहीं कहलाएगा ना जी। हाँ ये तो मनी हम हमारी जो गई बीती स्थिति है ना, जो कि हम अपने आप को बहुत ही नीचे दीनहीन कमजोर समझ रहे हैं, तो अहंकार नहीं कहलाएगा ये तो जैसा है वैसा स्वीकार कर रहे हैं ना अपने। जी जी, मैं ऐसा हूं, ऐसा सामर्थ्य है मेरा जी। पर ये सामर्थ्य उस अंतरात्मा की बात के ऊपर बताया जा रहा है, ये इसको फिर मन बुद्धि के ऊपर ले जाएंगे तो फिर अहंकार बन जाएगा। हम उस सामर्थ्य को अपने मन बुद्धि और इस इंद्रियों के ऊपर रखेंगे, साधनों को अपना अहंकार, साधनों के ऊपर अपना बल यदि ले आते हैं तो वो अहंकार बन जाता है, और जो अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर बल मान करके कुछ क्रिया करते हैं तो अहंकार नहीं है। मानी मन इंद्रियां शरीर बुद्धि इनके ऊपर वो बल ले आते हैं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं तो अहंकार है, ऐसे मैं समझाऊं। यदि आत्मा का बल को ही स्वीकार कर ले, और आत्मा का बल स्वीकार करने पर आदमी फिर ऐसा नहीं हो सकता ना, मैं विशेष हूं दूसरों से, तो ये तो तस्मिन तत्व हुआ। हाँ जी, और मन अहंकार मन बुद्धि में मान लिया तो वो अतस्मिन तत्व जी, ऐसे में वो अहंकार हो गया, वो अहंकार हो जाएगा जी। मन का जो सामर्थ्य है उसको मन में मान रहे हैं हम, तो इसमें क्या अहंकार है? मैं मन का सामर्थ्य है तो उसको बुद्धि का सामर्थ्य माने तो इसमें क्या अहंकार है? जो बुद्धि का मन का अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग सामर्थ्य है उसको वैसा देखें तो उसमें क्या अहंकार क्या हुआ? नहीं, जो हमारे पास जितने भी सामर्थ्य हैं वो आत्मा से आते हैं, तो ठीक और तो साधन है जितने, तो साधन को श्रेय दे देना। साधन का भी तो सामर्थ्य होता है गुरुजी, कुछ की नहीं होता है। साधन का जो साधन का सामर्थ्य उसको हम साधन का सामर्थ्य समझे तो इसमें तो कुछ अहंकार नहीं होना चाहिए। साधन का सामर्थ्य साधन का समझेंगे तब तो नहीं है, पर ऐसा यदि कोई समझे तो साधन का सामर्थ्य ही सारा का सारा सामर्थ्य व्यवहार में ऐसे होता है कि हम उसको तो भूल ही जाते हैं, आंतरिक जो शक्ति उसको तो भूल ही जाते हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, उसको तो भूल जाते हैं, और वहां से आया हुआ जो जल है उसी को पूरा श्रेय दे देते हैं। व्यवहार में ऐसा होता है, और उसको मैं मान लेते हैं, और उसको मैं मान लेते हैं, उसको मैं मान लेते हैं। हाँ, जब तक उसको मैं नहीं मान रहे और जब उसी को सारा श्रेय नहीं मिल रहा, उसको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है, तो उस स्थिति में कोई अहंकार नहीं। वो तो साधन तो है ही, देखो आंखों के बिना हम कैसे देखेंगे, पैरों के बिना कैसे चलेंगे, पर ये साधन भी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, उसी के दिए हुए हैं, साधन भी उसी के हैं। कई देर में जी निकली, तो ये अर्चन अनुस्वराज्यम बड़ा अच्छा सूक्त है। पूरे सूक्त में यही है कि इसको मारो उसको मारो, तालिबानी विचार के प्रेरक तालिबानी ऐसे करते हैं। मतलब तालिबानी निर्देश के कि मैं ही ठीक हूं और मैं ही कर दूं सबको, मार दूं कर दूं। हाँ वो तो अहंकार है, पर इसको अहंकार नहीं कहेंगे क्योंकि ये आत्मा की शुद्ध शक्ति की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। तस्मिन ब्रह्माणी पूर्व था, आखिरी वाला जो मंत्र है ना, द्वितीय पंक्ति है ये। अच्छा इसमें है ही नहीं, ये दूसरी पंक्ति अलग है पहली पंक्ति अलग है, दो मंत्र बना रखे हैं। नहीं इसमें पहली पंक्ति कहीं और की है, इस सोलवा मंत्र तो जी केवल इतना ही है, दूसरी पंक्ति है सोलवा मंत्र तो देखो ना गुरु जी हमारी संगीता में तो याम अथर्वाई दिया, पहले वाली पंक्ति इससे ऊपर पंक्ति कौन सी है इसमें, पंद्रह है ही नहीं, याम अथर्वा श्लोक छूट गई है पंक्ति, अर्थ में दे रखा हो शायद दो पंक्तियों का, हाँ छूट गई मूल भाष्य में छूट गई। हाँ हाँ हाँ याम अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग धियम अतन, अच्छा उसको लिखा नहीं इन्होंने, उसमें लिख दिया छोटे अक्षरों में लिख दिया, बोल्ड नहीं किया। याम अथर्वा, अथर्व मानी स्थिर प्रज्ञ, मननशील सर्वपालक मनुष्य पिता सर्वपालक दध्यंग ध्यानी पुरुष धियम अत्नत ज्ञान को निरंतर फैलाते हैं वितत करते हैं। याम धियम अत्नत, यहां पर अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग धियम अत्नत, ये प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग चार शब्द है ना, अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग, ये जिस धी को याम धियम अत्नत, जिस धी को अत्नत मानी वितत करते हैं फैलाते हैं, अतनिषत ये बहुवचन में बदल दिया अर्थ, वैसे अथर्वा का अर्थ अथर्वाण, मनुष्य का अर्थ मनवह या मनुष्य, पिता का अर्थ पितर, दध्यंग का अर्थ दध्यंग दध्यंग दध्यंच, इस तरह से फिर अत्नत का अर्थ अतनिषत होगा। एक वचन को बहुवचन में बदलकर अत्नत अतनिषत, ज्ञानी पुरुष स्थिर प्रज्ञ मननशील सर्वपालक ध्यानी पुरुष, जिस ज्ञान को याम धियम जिस ज्ञान को विस्तार करते हैं उसको, तस्मिन उसमें ब्रह्माणी पूर्व था, पूर्व था का अर्थ है पूर्व के समान, था शब्द समान अर्थ में है, यहां वो सूत्र है ना एक प्रकार नहीं नहीं वो बोल रहे जो प्रत्न पूर्व विश्वे माथल छंद से वो था है, पूर्व था, पूर्व के समान ब्रह्माणी मानी मंत्रात्मक स्तोत्रों को उक्था उक्था सम ऐसा है, ये उक्था सम जो है ना उक्था के बाद वो होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, उक्था के बाद मिला रखा है, उक्था सम अग्मत अर्चन अनुस्वराज्यम, शस्त्र रूप जो स्तोत्र हैं उनको भी इंद्र में उक्था ब्रह्माणी दो हैं इनको, तस्मिन ब्रह्माणी पूर्व था इंद्रे उक्था समग्मत, तस्मिन ब्रह्माणी पूर्व की तरह ही तस्मिन ब्रह्माणी उस इंद्र में मंत्रात्मक स्तोत्रों को, ब्रह्माणी का अर्थ हो गया मंत्रात्मक स्तोत्रों को और उक्था का अर्थ हो गया, उक्थानी के अर्थ में उक्था शब्द का प्रयोग हो रहा है, शस्त्र रूप स्तोत्रों को भी समग्मत है, समग्मत का अर्थ हो गया समर्पित करो तुम अर्चन ननु स्वराज्यम। समग्मत अभी एक वचन में है, समग्मत तो बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है संगच्छन्ते जी जी ये तो बहुवचन है, और ये जो अत्नतः कहा था जी, मैं ये कह रहा था कि अत्नतः जो है एक वचन की क्रिया है ना, इसलिए अतनिषत अर्थ कर दिया, अत्नतः वैसे अतनिषत किया है, बहुवचन की क्रिया है, कर्ता एक वचन है उसको बहुवचन में बदल रहा था मैं। अच्छा अच्छा, आप यूं कह रहे हो अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग, बहुत सारे एक ही व्यक्ति को तो कह रहे होंगे। अच्छा अलग अलग अलग अलग माने अथर्वा एक प्रकार के, मनुष्य एक प्रकार के, पिता एक प्रकार के, दध्यंग एक प्रकार के, ऐसे कई प्रकार के हो गए और कई हो गए, और ये जो है जिस बुद्धि को बढ़ाते हैं, ये यूं कह रहे हैं कि अथर्वा एक टाइप के कर्ता, मनुष्य पिता दध्यंग चार हो गए, तो इसलिए अत्नत बहुवचन की क्रिया है अत्नत अतनिषत जी। इसमें यदि ये बहुत सारे कर्ता हैं और क्रिया हमने बहुवचन में दी, एक तो ये शैली हुई, एक कर्ता बहुत सारे होते हुए भी क्रिया एक वचन की दे दी, तो फिर वो प्रत्येक के साथ प्रत्येक के साथ अलग अलग जुड़ेगा, अलग अलग वाक्य अन्वित करके करेंगे, इसमें अर्थ में कोई भिन्नता आएगी? अर्थ में तो नहीं आनी चाहिए, दोनों ही तरीके हैं ना बोलने के जी। राम गच्छति, राम श्याम देवदत्त गच्छति, और गच्छन्ति हाँ, अंतर नहीं आएगा, वो तो कहने का प्रकार के ऊपर ही है, एक एक में करने में जोर नहीं है, अलग अलग देख रहे हैं उसको। गच्छति को पुनरावृत्ति, रामा गच्छति देवदत्त गच्छति, पुनरावृत्ति करें, मंत्र में तो पुनरावृत्ति करेंगे नहीं, लेकिन अनेक कर्ताओं का नाम लेके एक वचन में क्रिया दे दी, तो इसका तात्पर्य तो यही लेते हुए कि ये उतने जितने कर्ता हैं उतनी क्रियाएं मान के उतने वाक्य बन गए, ये दोनों तो एक ही पक्ष के हो गए, और एक गच्छन्ति केवल कर दिया। आपका अभिप्राय है कि हरेक के साथ क्रिया जोड़ रहे हैं तो उस पर जोर देना चाह रहे हैं जी। और सामूहिक रूप से यदि हमने क्रिया का योग किया है तो सामान्य कथन हो जाएगा, सामान्य कथन किया, ये सब जैसे जाते हैं। गच्छति गच्छति का एक शेष होगा, गच्छन्ति जो बोलते हैं एक शेष होता है, एक शेष ही माना जाता है ये, एक शेष ही मानते हैं। क्या मत है आपका? जैसे किसी को कभी कहते हैं भाई वहां कौन कौन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो कौन कौन जा रहे हैं, स्वामी जी जा रहे हैं, आचार्य जी जा रहे हैं, गुरु जी जा रहे हैं, ऐसे कह जब नहीं तो यूं कह के ये जा रहे हैं। भोजन में क्या बनाए, ये चीजें बनी है, ये बना है, ये बना रायता भी बना है, मिठाई भी बनी है, ये भी बना है, इसमें भाव में फेरती हो गया जी, जोर देने का जोर तो दे, तो सर अंतर है, लेकिन उसमें ये साम्यता हुई ना, हमने बहुवचन में भी बोल सकता था मैं ये बने हैं, यो तो भी वो बात नहीं आती। ठीक है, ये बने हैं, ये बना है, ये बना है, ये बना है, वो जो है तीसरे अध्याय के चौथे पाद में है ना, कि वो यथा विध्यनु प्रयोगा पूर्वस्मिन् समुच्चय सामान्य वचनस्य, समुच्चय होता है तो सामान्य वचन का अनुप्रयोग हो जाता है, तो वैसे सामान्य वचन का अनुप्रयोग कर दिया है। सामान्य वचन का अनुप्रयोग हो जाता है मैंने कहा बाद में, अलग अलग प्रयोग के ऊपर कह रहा हूं कि ऐसा भी कथन तो होता ही है, जैसा आचार्य कर रहे हैं ना आखिरी में एक वचन माने एक क्रिया का प्रयोग, अर्थ भेद तो अब आप लोग लोक में क्या देखते हो उसको निर्णय करो। शास्त्र थोड़ी बताएगा अर्थ, तो लोक में देखे क्या होता है। थोड़ी बहुत अर्थ की भिन्नता तो होती। तो ये अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग धियम याम धियम आत्मता तनिषत है तस्मिन, तस्मिन शब्द से क्या लोगे, तस्मिन उसमें, तस्मिन ब्रह्माणि पूर्व था इंद्रे, ये इंद्र नहीं है, संबोधन नहीं है, सप्तमी है इंद्रे, उसमें मंत्रात्मक स्तोत्रों को पूर्व की तरह ब्रह्माणि पूर्व था, पूर्व की तरह ब्रह्माणि और उक्थानी इंद्रे और शस्त्र रूप स्तोत्रों को भी समर्पित करो, सम अग्मत है समर्पित करो। हाँ होती है या वो इंद्र करता है जी, ये चीजें इंद्र को समर्पित करो करो। स्कंद स्वामी जी ने गुरु जी संगच्छन्ते किया है, इंद्रे उक्था उक्थानी चास्म और तस्मिन शब्द से क्या लिया, किससे गुरु जी, तस्मिन तस्मिन तस्मिन का है, तस्मिन मंत्र में ही तो है। अच्छा अच्छा मंत्र में तस्मिन ब्रह्माणि एक साथ कर दिया उसको गुरु जी, तस्मिन ब्रह्माणि तो तस्मिन से भी इंद्र ही लेंगे, उस इंद्र में ब्रह्माणि हविराख्यानी अन्नानी ब्रह्मणि तस्मिन इंद्रे, इंद्रे के साथ तस्मिन का समान अधिकरण है क्या, मैं ये पूछ रहा था। ब्रह्माणि लिखा है अच्छा, नहीं ब्रह्माणि तो अलग हो गया, तस्मिन के साथ तो इंद्रे का समान अधिकरण होना चाहिए, वही बोल रहे हो गुरु जी, मैं तो तस्मिन इंद्रे होना चाहिए, तस्मिन सती दिया है दुर्गाचार्य जी ने, तस्मिन सती उसके होने पर जो पहली पंक्ति में कहा ना याम अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग भीमतन अत्मत तस्मिन सती ब्रह्माणि अन्नानि उक्थानि शस्त्राणि पूर्वथा पूर्ववत इंद्रे समग्मत संगच्छन्तां समागच्छन्तु यज्ञेषु। किन लक्षणे इंद्रे यत आह गुरु जी, ये चार करता नहीं है तीन करता है, ऐसे स्कंद स्वामी जी दिखा रहे हैं, तीन करता है जी, अथर्वा एक है, मनुष्य पिता एक है, अच्छा अच्छा मानवों का पिता, और एक दध्यंग है, और इन तीनों को सूर्य आदित्य तेज की अवस्था विशेष बोल रहे हैं। अथर्वा मनुष्य पिता और दध्यंग, ये याम धियम, धियम माने धियम तो बुद्धि ज्ञान, पर ये चय चय करके तो लगा रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि मनुष्य पिता याम अथर्वा च मनुष्य मनुष्य पिता, ये एक ही हुआ ना गुरुजी, मनुष्य पिता, मनुष्य पिता मानवानाम दध्यंग च और मनुष्यों का दध्यंग भी, धियम अतनिषत तस्मिन सती ब्रह्माणि कर्माणि, ब्रह्माणि का अर्थ कर्माणि, पूर्वथा का अर्थ है पूर्ववत, इंद्रे उक्थानी च और इंद्र में जो उक्त हैं उनको समगच्छन्त समागच्छन्तु यज्ञेषु, किल लक्षणे इंद्रे, तब ये आखिरी पंक्ति में इन्होंने ये संगति लगाई है दुर्गाचार्य जी ने, किन लक्षणे इंद्रे, तो कह रहे यत आह अर्चन ननु स्वराज्यम, या इंद्रम अभी पूजयते स्वराज्यम अनु उपासते यथा शास्त्रम अनुतिष्ठति, कैसा इंद्र है, किन लक्षणे इंद्रे तस्मिन इंद्रे ब्रह्माणि उक्थानि च समागच्छन्तु यज्ञेषु, उस इंद्र के विषय में जो अन्न है और जो शस्त्र है वो संगच्छन्ताम समागच्छन्तु यज्ञेषु, यज्ञ में प्राप्त हो, कैसे इंद्र में प्राप्त हो, अर्चन ननु स्वराज्यम, ये इसकी भूमिका बनाई, अर्चन ननु स्वराज्यम यत आह अर्चन यह इंद्रम अभिपूजयते स्वराज्यम अनु उपासते यथा शास्त्रम अनुतिष्ठति। आपके वहां स्कंद स्वामी ने अर्चन ननु स्वराज्यम का क्या संगति लगाई है, अर्चन पूजयन एक वाक्यता प्रसिद्धये इति शेषः प्रसिद्धये य इति शेषः अनुपास्ते इति शेषः किं पूजयन् स्वराज्यं स्वमाधिपत्यम् का पुनराधिपत्यस्य पूजा या आश्रितोपकार क्रिया यो हि आश्रितानाम् उपकरोति स आत्मना आधिपत्यं पूजयति यस्तु नोपकरोति किं तस्य आत्मभरेर आधिपत्यमिति आत्मभरे जी आत्मभरे आत्मभरेर आधिपत्यमिति तो जो आश्रितों का उपकार करता है वो अपने आधिपत्य की पूजा करवाता है जो आत्मम भरी है उसका तो क्या आधिपत्य है ऐसे जो कर्तव्य का पालन करता है उसी का अधिकार बनता है ये भाव हुआ ना जी कुछ उसको दे रहा है और तो उसका अधिकार बनता है नहीं तो अधिकार ही नहीं बनता तो इंद्र तो सब कुछ दे ही रहा है इसलिए उसका अधिकार है अधिकार है और वो अधिकार जता सकता है उसको जताना चाहिए जी पर यहाँ ये इस अपने अस्तित्व में मन बुद्धि को समझना पड़ता है वो तो बेचारा हो जाता है यहां आकर के माने मन बुद्धि को उसके अधिकार को समझना पड़ता है कि उसका अधिकार है हमें उसके अनुशासन में रहना चाहिए तो मन बुद्धि आत्मा के अधिकार को नहीं समझ पाते हैं ये समस्या है हाँ है? को ही तो समझना पड़ेगा जो अधिकारी है और जो अधिकृत है दोनों को ही एक दूसरे के अधिकार से और कर्तव्य से परिचित होना होगा ना तभी ठीक से होगा नहीं तो केवल इंद्र अधिकार दिखाए और वो सामने वाला उसके अधिकार को स्वीकार ना करे तो फिर नहीं पर वो कर ही लेते हैं वहां तो ये तो कह रहे हैं ना कि मन और बुद्धि स्वीकार नहीं कर रहे और आत्मा तो ठीक है ही उसमें तो कोई दोष ही नहीं है दोष तो मन और बुद्धि में वो अपना अधिकार जता रहे उन्हीं को समझना पड़ेगा मन और बुद्धि को मन बुद्धि को समझना पड़ेगा यहाँ तो मन बुद्धि सारा टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं पहले मैं ऐसे बोलता था फिर आप उसको करेक्ट करते थे कि नहीं मन बुद्धि नहीं ये तो है तो दोषी पर मैं समझ रहा हूँ उस बात को जो आप कहना चाहते हो वहां पर मैं मन बुद्धि को ही बीच में सारा जो देखने की जो शक्ति है जानने की जो शक्ति है ज्ञान शक्ति है जिस तरह से हम देख रहे हैं मानी आत्मा को मैं एक शांत केवल प्रकाशक के रूप में देख रहा हूं और मन बुद्धि का ही सारा ये तंत्र घूम रहा है तो मन बुद्धि यदि आत्मा के अनुशासन को स्वीकार कर लें तो ये बिल्कुल व्यवस्थित हो जाते हैं शांत हो जाते हैं बिल्कुल एकदम से नियम से चलते हैं ऐसे तो उसका प्रकाशकत्व के बिना ये है ही नहीं ना इसका अस्तित्व ही नहीं है बिल्कुल यदि आत्मा ना हो तो इसका हमारे अस्तित्व में कोई स्थान ही नहीं है मन बुद्धि का लेकिन वो आत्मा का प्रकाश लेकर के अपने को ही सब मानने लग जाते हैं और आत्मा को भुला देते हैं हाँ ये समस्या है तो या आश्रितोपकार क्रिया यो ही आश्रिता नाम उपकरोती स आत्मना आधिपत्यम पूजयती यस्तु नोप करोती यो ही आश्रिता नाम उपकरोती कर्म में षष्ठी हो रही है ना यो ही आश्रिता नाम उपकारम करोती हिंदी की शैली में ऐसे बोलते हैं यो ही आश्रिता नाम उपकारम करोती यो ही आश्रितान उपकरोती ऐसे बोलना स आत्मना आधिपत्यम पूजयती वो अपने आधिपत्य की पूजा करता है पूजयति करवाता है यस्तु नोप करोति किम तस्य आत्मभरेर आधिपत्यम का पुनराधिपत्यस्य पूजा या पूजयन का अर्थ पूजा करते हुए या करवाते हुए ऐसा ही करेगा और वो एक तरह से दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं हम स्वयं भी जो है अपने आधिपत्य को वो करते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति भी उसको स्वीकार करता है जब हम उसके अनुसार आचरण करते हैं तभी तो ऐसा होगा ना और वो दोनों ही तरफ से होगा उसको हम निजंत लें पूजयन को हेतुमत निच या सामान्य निच दोनों ही स्थितियों में ठीक रहेगा पूजयन यहाँ पे तो ऐसा कुछ बिल्कुल स्पष्ट तो लिखा नहीं है ना गुरुजी, जिससे हमको निश्चय हो जाए कि ये हेतु मत निच मान रहे हैं या सार्थिक निच मान रहे हैं। मनुष्य पिता मानवा नाम, मनुष्यों का पिता। ये जो सूर्य है ये मनुष्य मानवा नाम पिता, ऐसा मनुष्यों का पिता। दध्यंग च, और ये दध्यंग है सूर्य और अथर्वा है ये। धियम अतनिषत, ये जो है धी को फैलाता है। मनुष्यों का जो मनु पिता, मानव शब्द मनु से बनाते हैं ना गुरुजी, तो मानवा नाम मनु पिता, मनुष्य मानवों का जो मनु पिता है वो धियम अतनिषत। याम धियम अतनिषत, जिस बुद्धि को अथर्वादी आदित्य सहचारी ऋषि, जिस धिया को, धी का अर्थ कर्म भी होता है ना, जिस कर्म को उन्होंने फैलाया, तस्मिन उस कर्म के, तस्मिन कर्मणि सति, उस कर्म के होने पर ब्रह्माणि पूर्वथा पूर्ववत इंद्रे उक्थानि समगम समग्मत संगच्छन्ताम अर्चन यो अनुपास्ते स्वराज्यम। जो कि स्वराज्य का, जो कि अर्चन पूजा करता हुआ स्वराज्यम अनुपास्ते, स्वराज्य का अनुपासन कर रहा है। अर्चन पूजयन यह अनुपास्ते स्वराज्यम, स्वराज्यम एकवचन में कैसे होगा? ये स्वराज्यम है, स्वराज्यम है, यहाँ तो स्वराज्यम लिखा है। स्वराज्यम, स्वराज्यम, वैभाव ले लो। हाँ, स्वार्थ में प्रतिगति। आप क्या करें? मैं ये एकवचन में कैसे हो गया गुरुजी, अनुपास्ते तभी बहुवचन में नहीं। यह, अच्छा, यह अर्चन यह अनुपास्ते, इसमें नहीं, कर्मणि है ना, तस्मिन तो तस्मिन कर्मणि, तस्मिन वो जिस धी को, ऐसे ऐसे कह दिया ना, तस्मिन कर्मणि। कर्म का विस्तार करते हैं या बुद्धि का विस्तार करते हैं, हाँ, उस कर्म के होने पर, उस कर्म के होने पर फिर आगे, फिर ये इंद्रे, उस कर्म के होने पर इंद्रे ब्रह्माणि उक्थानी, उस कर्म के होने पर पूर्ववत ब्रह्म को, मानी अन्न को या फिर कर्म को, और उक्थानी स्तोत्रों को तुम समर्पित करो इंद्र में। अच्छा, अध्याहार कर रहे हैं आप तुम का या यूयम का? यूयम का। इस संगच्छन ताम दिया, ये तो ब्रह्माणी जो पद है ये दो तीन है ना, उक्थानी भी दो तीन है। ठीक है गुरुजी, और ये समग समग्मत ये प्रथमा बहुवचन मान रहे हैं का? नहीं नहीं, तो दो तीन है तो मध्यम नहीं, पर संगच्छन्ताम दिया ना गुरुजी, संगच्छन्ताम तो फिर भवंतः अध्याहार होगा, भवंतः अध्याहार होगा। ये संगति मुझे समझ में नहीं आती, कौन सी संगति? तस्मिन ब्रह्माणि कर्माणि पूर्वेन्द्र उक्थानि च संगच्छन्ताम, मैं तस्मिन बहुवचन कर रहे हैं, फिर वहाँ अर्चन योनुपास्ते स्वराज्यम ये कह रहे हैं, वो इंद्र के लिए कह रहे हैं, ऐसे इंद्र में अपने कर्मों को और स्तुतियों को समर्पित कीजिए जो कि अपने स्वराज्य को अभिपूजित करवा रहा है या कर रहा है। यहाँ प्रथमा बहुवचन है गुरु, ये बात इन्होंने आपने पकड़ी है, आखिरी जो बोली अर्चन अनु स्वराज्यम, जो कि जो इंद्र अपने स्वराज्य को अभिपूजित कर रहा है या करा रहा है, दोनों भी हो सकते हैं। अर्चन अनु स्वराज्यम, स्वराज्य का अभिपूजन कर रहा है या करा रहा है, ऐसा जो इंद्र है उस इंद्र में, ये आखिरी जो है, पहले जो इंद्र आए ना पूर्व था, इंद्रे उक्थानी समग्मत अर्चन अनु स्वराज्यम, ये इंद्र जो शब्द आया उसी की व्याख्या अर्चन अनुस्वराज्यम, जो कि स्वराज्यम अनुपास्ते, स्वराज्य का अनुपालना करा रहा है या कर रहा है, अपने ऐश्वर्य का प्राकट्य कर रहा है या करा रहा है, हमसे करा रहा है। तस्मिन पूर्वे तस्मिन इंद्रे ब्रह्माणि कर्म, तस्मिन को इन्होंने लिया है कि ऐसी इस कर्म के होने पर, पहली पंक्ति में जो कहा ना याम धियम अत्नत, इस कर्म के होने पर, इतना होने इसको समझते हुए, अथर्वा मनुष्पिता दध्यं याम धियम अत्नत, ये धी आना चाहिए ना जी, याम धियम अत्नतः, हाँ तस्मिन तस्मिन तस्मिन याम धियम तस्मिन कैसे होगा, क्योंकि विशेषण विशेष नहीं बने। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस धी तस्मिन ऐसा होने पर, हाँ ऐसा होने पर, अथर्वा मनुष्पिता दध्यंग, जिस कर्म को विस्तार करते हैं उस कर्म के होने पर, ब्रह्माणी पूर्ववत उक्थानी इंद्रे सग समग, या तो या एक एक एक तीन माने उक्थानी और ब्रह्माणी को पूर्ववत इंद्र में जाते हैं। अब मेरा प्रश्न तक पहुंच गया है, आप दो तीन बता रहे थे तभी मुझे संगति नहीं लग पा रही, ब्रह्माणी कर्माणी समर्पित करो करें तो दो तीन हो जाएगा, और ब्रह्म उसमें जाते हैं तो एक तीन हो जाएगा। समर्पित करो तो फिर संगत क्षमता कैसे लग पाएगा? नहीं वही तो है, भवंता हो जाएगा, भवंता संगत क्षमता इसमें जी ब्रह्माणी में, ये तस्मिन ब्रह्माणी संगत क्षमता, फिर कर्माणी द्वितीय वो इस तरह का नहीं लग पाएगा। ठीक है वो एक तीन ले लो, क्या करता जी? तस्मिन ब्रह्माणी जो ब्रह्माणी शब्द है, तस्मिन ब्रह्माणी ना, ये तो ब्रह्माणी तो एक तीन है या तो या दो तीन है, सप्तमी नहीं, नहीं ये तो नहीं है, तस्मिन तो ऊपर वाली पंक्ति में जो कह दिया वो तस्मिन से कह रहे हैं, याम अथर्व मनुष्पिता दध्यंग धियम अत्नत तस्मिन, उसके होने पर ये ब्रह्म और जो उक्त है इंद्र में समर्पित हो जाए, अर्चन अनुस्वराज्यम, ऐसा है वो इंद्र जो कि अपने स्वराज्य को प्रकट कर रहा है। गुरु जी तस्मिन सती न करते हुए तस्मिन इंद्र कहने में क्या आपत्ति है, उससे और संगत अच्छी, मतलब स्पष्ट रूप से तस्मिन इंद्र, तस्मिन तो पूर्व प्रक्रांत का, तस्मिन तो पूर्व प्रक्रांत का संकेतक होता है ना, ये कोई नियम जो इदमित्थम नियम नहीं है जी। तस्मिन इंद्र जब इंद्र तो मिल रहा है विशेष रूप से तो क्यों संगति नहीं लगती, पहली पंक्ति को फिर इसके साथ जोड़ नहीं पाएंगे ना, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ना भी तो है, आप तो बस पहली पंक्ति एक बोल दी और दूसरी पंक्ति एक स्वतंत्र रूप से बोलते चले जा रहे हो। नहीं नहीं जोड़ सकते हैं ना, मैं ये जोड़ी नहीं उस इंद्र में, तो तस्मिन इंद्र तो तस्मिन अतनिष्यता, जिसकी अतनिष्यता का क्या अर्थ कर रहे थे आप, विस्तार किया उस इंद्र में तस्मिन इंद्र, नहीं पहली पंक्ति में तो ये कहा ना अथर्व मनुष्पिता दध्यंग याम धियम अत्नत, जिस कर्म को फैलाया उन्होंने उस कर्म के फैलने पर, ये आप इंद्र के साथ भी जोड़ लीजिए, पहली पंक्ति में इंद्र तो आया ही नहीं है, आया नहीं ना, तो तस्मिन कह करके ये यूं कह रहे थे हम, तो अगले वाले को संकेत करेंगे तस्मिन से, मैंने कहा ना ये हेतु दिया कि तस्मिन तो पूर्व प्रक्रांत का संकेतक होता है, पूर्व में जो आ गया उसका संकेतक होता है, ये कह रहे हैं कि नहीं उत्तर संक्रांत का, उत्तर प्रक्रांत का भी संकेतक होता है, पूर्व में भी, पूर्व में भी कि ऐसा होने पर, एक तो ये है और एक है कि तस्मिन इंद्र, जिस इंद्र के बारे में पहले कहा गया उस इंद्र में, पूरे सूक्त में जिसकी चर्चा हो रही है, पूरे सूक्त में जहाँ जो पहले कहा चुका है पूरे सूक्त में ही चर्चा हो रही है, हाँ तो वो इंद्र आ रहा है उस इस तरह के उसी इंद्र में, तो अथर्वा मनुष्पिता दध्यंग, जिस धी को विस्तृत करते हैं, जिस ज्ञान को फैलाते हैं या जिस कर्म को फैलाते हैं, जिसकी सहायता से, जिसके आश्रय से, यह अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि वो स्कंद स्वामी करते रहते हैं ना बार बार कि तत् को देख करके यत का अध्ययन और यत को देख कर तत् का अध्ययन, ऐसे जो कहते रहते हैं तो तस्मिन को देखकर यत का अध्ययन करना पड़ेगा, जिस इंद्र के सहायता से अथर्व और मनुष्यपिता दध्यंग अपने कर्मों को फैलाते हैं, जिस इंद्र के आश्रय से ऐसा अध्ययन करेंगे तो फिर बैठ जाएगा। जिस इंद्र के आश्रय से सप्तमी का अर्थ आश्रय तो लगता है, जिस इंद्र के आश्रय से अथर्वा मनुष्यपिता दध्यंग अपने कर्मों को फैलाते हैं, अपने ज्ञान को फैलाते हैं, उस इंद्र के उसी इंद्र के फिर तस्मिन को आप यत तत् इस तरह नहीं लिख सकते जी, जैसे याम धियम, ये याम में यत आया है, फिर तस्मिन में तत् आया है, वो तो फिर याम फिर तस्याम ही करते हो, तस्याम है ठीक है, वो तो तस्याम होता विशेषण याम अथर्वा मनुष्यपिता दध्यंग धियम अत्यंतता तस्मिन ब्रह्माणि पूर्व था, उसमें कर्म को किसमें फैलाया है जी, याम धियम अत्नत अत्नता वो किसमें किया, किसमें नहीं अपने कर्म को फैलाया, गुरु जी फैलाया तो कहीं तो फैलाया होगा ना, आधार तो होगा ना कहीं? अपने अपने में, अपने अपने में, अथर्वा ने अथर्वा अपने में, मनु ने मनु में, दध्यंग ने अपने में, तो तस्मिन उसमें फिर ले लेंगे उसका, तो गुरु जी तस्मिन का क्या ले रहे थे आप पहले, सती तस्मिन सती, तस्मिन सती मतलब ऐसा होने पर उसके होने पर अथर्वा मनुष्य उन्होंने तो अपने कर्मों को विस्तार कर दिया, अब आपका काम है आप मनुष्य लोग अपने कर्मों का विस्तार इंद्र में करो। हाँ उसके होने पर मतलब क्या, उनके ईश्वर का कर्म हो गया पहले, कर्मणि सती उसके कर्म होने पर ब्रह्माणि कर्माणि पूर्व, ईश्वर का कर्म हो गया ना पहले, ईश्वर ने सारा कर्म कर दिया मनुष्य को कह रहे हैं, ईश्वर का तो नहीं है अथर्वा मनुष्य, मतलब मैं उदाहरण के रूप में ले रहे हो गुरु जी, जैसे ईश्वर ने अपना काम कर दिया अब हम अपना काम करेंगे, ऐसे तो ऐसे यहां जी पहली पंक्ति में तो ये कहा कि जैसे अथर्वा दध्यंग मनुष्य पिता ने अपना कर्म फैलाया, उस कर्म के फैलने पर माने सूर्य के लिए कह रहे हैं ना, ये तीनों शब्द अथर्वा दध्यंग ये मनु तीनों शब्द सूर्य के लिए कह रहे हैं ना, जिस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं सूर्यवाचक है, तो जिस आदित्य ने अपना कर्म फैला दिया, जिसको आदित्य के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, नहीं अथर्वा मनुष्य पिता दध्यंग ये आदित्यवाचक हैं, नहीं आदित्यवाचक है, इन्होंने जिस कर्म को फैलाया, हाँ, याम धियम अतनत तब वो धी आ गई है मुख्य, हाँ तो कर्म वाचक हो गया, ये धी का अर्थ कर्म ले लिया, ठीक है, तो जिस कर्म को फैलाया उस कर्म के फैलने पर उस कर्म के हो जाने पर ये जो उक्त हैं और जो ब्रह्म हैं ज्ञान हैं ये पूर्ववत जैसे पहले होते थे वैसे ही इंद्र को प्राप्त हुए। कर्म को भी स्पष्ट किया स्कंद स्वामी जी ने गुरु जी की, जैसे सूर्य की इन तेजोमय अवस्थाओं ने कर्म को माने उदय अस्त के द्वारा दिन को बना दिया, हाँ उन्होंने दिन बना दिया, अब उस दिन में ऐसा भी ले सकते हैं तस्मिन तस्मिन अहनी, उस दिन में आप मनुष्य लोग अपने कर्मों का विस्तार करें, स्तुतियों का विस्तार करें। या मनुष्य ना भी अध्ययन करें ना, तो फिर जैसे एक तीन मान रहे हैं तो फिर अर्थ ये होगा कि ब्रह्माणी उक्थानी इंद्रे समगच्छन्ताम, वो बात वही जाएगी जी, जैसे यूं कहोगे ना कि ब्रह्म स्तोत्र शस्त्र उस इंद्र को प्राप्त हो जाए, से विवक्षा कर ली जैसे, हाँ, वो जैसे कि हम अशिष्टनत्य आदि कर लेते हैं, हाँ, स्वतंत्रता से विवक्षा कर ली, मनुष्य ही करेगा समर्पित तो, हाँ समर्पित तो हमें ही करने होंगे पर विवक्षा ऐसी कर ली, हाँ करे तो गा पर विवक्षा तो भाषा में ऐसे कर सकते हैं ना कि ये उसको प्राप्त हो जाए। ब्रह्माणि कर्माणि उक्थानि, ब्रह्म संबंधी कर्म है, नहीं ब्रह्माणि तो वो है स्तोत्र और ब्रह्माणी का अर्थ अन्न भी होता है ना, मूल निरूप ये दोनों मूल ब्रह्माणी का अर्थ दिया है कर्माणी, हाँ मूल निरुक्त में ब्रह्माणी को कर्माणी से वो तो अर्थ किया है उन्होंने, ब्रह्माणी मानी कर्माणी, कर्म जो हैं और जो शस्त्र स्तोत्र हैं, अच्छा दो चीजें हो गई ना, एक तो स्तुतियां और एक कर्म, ये इंद्र में पहुंच जाए, एक तरफ तो स्तोत्र है और एक तरफ कर्म है, और पूर्व क्यों बोल रहे गुरु जी? पूर्ववत का अर्थ है कि पहले जैसे करते आए हैं। हाँ, स्कंद स्वामी जी ने लिखा है पूर्वेशु इव अहस्सु, पूर्व दिनों में जैसे किया है, जैसे इंद्र में पहुंची है तरह। पूर्वेशु इव अहस्सु किया अर्थ में होता है पूर्व शब्द पूर्वजों की भांति। जी जी जी, प्रथम जो श्रेष्ठ है। इदम नमः पूर्वेभ्य पथिकृद्भ्य क्रीम के लिए आप बोल रहे ना, जैसे सामान्य रूप से बोलते कि ये इस क्षेत्र में क्रीम लेवल के लोग हैं। क्रीम, हाँ ऐसे बोलते नहीं है, क्रीम है, अच्छे लोग हैं। हाँ। वैसे ही प्रथम आप बोल रहे ना पूर्व के लिए। ठीक है जी, हो गया। तस्मिन उनके उस अथर्वा मनु दध्यंग ने जो अपना कर्म फैलाया, तस्मिन उसके होने पर ब्रह्माणी जो कर्म है पूर्ववत, माने पूर्व ऋषियों के समान या पूर्व दिनों की भांति, दोनों भी अर्थ हो जाएंगे। पूर्व था के पूर्व दिनों की भांति या पूर्व पूर्व ऋषियों की भांति, इंद्रे उक्थानी, उक्थानी मानी जो स्तोत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हो जाएं, इंद्र को समर्पित हो जाएं, अर्चन अनु स्वराज्यम। प्रथमा बहुवचन मानना ही ठीक है, हमको वो बदलना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि वेद में भवंता तो अध्याहार करते नहीं ना। का नहीं मतलब संगत क्षमताम की संगति के लिए मैं कह रहा था कि भवंता अध्यार कर लें कि आप लोग अपने कर्मों को उसको समर्पित करो जी। तो भवंता आप लोग तब संगत क्षमताम प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया होगी। हम यूं कहते हैं ज्यादातर तुम लोग उसको समर्पित करो, तो संगत क्षमताम वचन व्यत्य करना पड़ेगा, नहीं वो पुरुष व्यत्य करना पड़ेगा, पुरुष व्यत्य। और एक तरीका है कहने का, ये माने विवक्षा कर ली उसको, कि ऐसा होने पर तुम्हारे जो कर्म हैं और तुम्हारे जो स्तोत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हो जाएं। कर्म को कर्ता के रूप में देख रहे हैं। जो वाक्य के अर्थ की दृष्टि से मैं पूछ रहा था, तो समस्त और असमस्त में भी अर्थ में तो भेद मानते हैं, तो उसमें क्या भेद होता है? राज पुरुषः और राज्यः पुरुषः, दोनों में अर्थ में क्या भेद होगा? एक तो संख्या का तो खैर ठीक है, लेकिन हमें मान लो पता है एक व्यक्ति ही सामने खड़ा है और उसको हम कह रहे हैं राज पुरुषः, और एक ही राजा है, पता है कि संदर्भ एक ही राजा है वहां, महत्व दे दिया जाता है जब राज्य पुरुष कहेंगे ना। किसको महत्व दे दिया है? व्यक्ति को जिसको बता रहे जी। तो यत्नाधिक्य से अर्थाधिक्य मान सकते हैं? नहीं, वो तो भाषा का अपना सहज वो है, एक शब्द शक्ति स्वभाव, कि समास में कैसा अर्थ बोध होता है और असमास में कैसा अर्थ बोध होता है, अपना एक स्वाभाविक वो है शब्द शक्ति स्वभाव जिसको कहते हैं। तो जैसे हम दासी पुत्र कहें तो अलग बात है, दासी का पुत्र है ये तो अलग बात है, माने जब दोनों पे जाता है, दोनों पे वो कथन भेद में उपमा हो जाता है। असमास में जो है ना आक्रोश ज्यादा प्रकट हो रहा है, और जैसे आपने राजा का पुत्र, ये राजा का पुत्र है तो फिर जोर जा रहा है ना, सामान्य पुत्र नहीं है, राजा का पुत्र है, नहीं राज पुरुष, राजा का पुरुष है, सामान्य पुत्र नहीं, इसकी तुलना में तो नहीं भाई, कैसे नहीं, राजा का पुरुष राजपुत्र है भी, राज्य पुरुष अयम राज्य पुरुषो अस्ति, और ये कहें राज पुरुषो अस्ति तो सामान्य नहीं है, ये तो दोनों से ही निकल के आता। हाँ निकल रहा है, पर जब यूं कहेंगे राज्य पुरुषो अस्ति तो जोर ज्यादा जा रहा है ना, जोर ज्यादा विशेषित करते हैं। जी वैसे तो वृत्ति और वाक्य में एक ही, हाँ एक ही होता है वैसे तो, पर फिर भी थोड़ा तो रहता ही। महाभाष्य में विचार किया है ये जो समर्था पद विधि सूत्र पर कि व्यक्ता विधानम भवति वाक्य, और उसमें अव्यक्ता विधान होता है, और फिर समास की अपनी, जैसे अभी आप बता रहे राज पुरुष समस्त बोलेंगे तो फिर उत्तर पद की प्रधानता होगी, और वहाँ राज्य पुरुष बोल रहे हैं तो राज्य दोनों समान रूप से ही है, दोनों समान रूप से अपना अस्तित्व रख रहे हैं ना, राज्य पुरुष जब बोला विशेषित होकर के। अथा तो द्युस्थान, अब द्युस्थान देवगण चल रहे हैं, आदित्य व्याख्याता तेषाम आदित्य प्रथमागामिनो भवन्ति, उनमें जो आदित्य हैं वो पहले पहल आने वाले हैं। पहले आया था ना कि आदित्य हैं बहुत सारे, तो वो इस मंत्र में दिखा रहे हैं, दूसरे अध्याय में ही आया था। प्रथमागामिनो या प्रथमगामिनो? प्रथम आगामी, आगामिन सबसे पहले आदित्य का नंबर आता है। आदित्य व्याख्याता तेषाम एषा भवति इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नो सनाद्राजभ्यो जुहा जुहोमी शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वर्णो दक्षवंश। ये यूं कहना चाह रहे हैं, चिरकाल से सनात राजभ्य आदित्येभ्य, समानाधिकरण है, राजभ्यो आदित्येभ्यो देदीप्यमान जो आदित्य हैं इनके लिए, चार तीन है ये, चार तीन देदीप्यमान आदित्यों के लिए क्या करें, घृतस्नु जुह्वा, घृतस्नु घी को डालने वाली, घी टपकाने वाली जो आहुतियां हैं उनको जुह्वा जुहू से जुहोमी चिरम जीवनाय। इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नु सनाद राजभ्यो चिरकाल से राजभ्यो आदित्येभ्यो देदीप्यमान आदित्यों के लिए श्रुवा से यज्ञाग्नि में मैं डाल रहा हूं। इमा गिरा घृतस्नु आदित्येभ्यो, आदित्येभ्य घृतस्नु, घृतस्नु तो द्वितीय बहुवचन है, घृत को टपकाने वाली जो आहुतियां हैं, घृत को चुवाने वाली जो आहुतियां हैं, उन आहुतियों को, आहुति द्वितीय बहुवचन है, घृतस्नु दो तीन है, सनात चिरकाल से चिरम जीवनाय। अच्छा, सनात का अर्थ किया है यास्क ने, चिरम जीवनाय, चिरन जीवन के लिए। गुरु जी आहुति किसका अर्थ कर रहे हैं? घृतस्नु का, और गिरह को भी समानाधिकरण मान रहे हैं घृतस्नु का। हाँ जी, गिरह का क्या अर्थ कर रहे गुरु जी? अच्छा, ये तो अर्थ किया ये यास्क ने, घृतस्नु माने घृत प्रस्नाविन्या, घृत को चुवाने वाली, घृत प्रस्राविन्या, घृत सानिन्या, घृत सारिन्या इति वा, ये आहुति अध्याय किया है, घृतस्नु शब्द के आधार पर आहुति का अध्याय किया है, घृतस्नु घृत प्रस्नाविन्या, ये प्रथमा में अर्थ किया और फिर द्वितीया में अध्याय कर, आहुति का अध्याय करके द्वितीय बहुवचन दिखा दिया आहुति। घृतस्नु प्रथमा के बहुवचन में भी रूप तो यही बनेगा, तो घृतस्नु घृत को चुवाने वाली, घृत को बहाने वाली, घृत सानिनी घृत से लथपथ, घृत सारिणी ये जो आहुतियां हैं, सानिनी ऐसे जो घृत सना हुआ बोलते हैं हिंदी में, हाँ, उसी अर्थ को सन शब्द भी देता है घृत सानिनी। हाँ, घी को चुवाने वाली, टपकाने वाली, घी सानिनी बहाने वाली, घृत सारिणी घी को बांटने वाली, घी को देने वाली सारिणी, ये जो आहुतियां हैं इनको आदित्येभ्य आदित्य आदित्यों के लिए सनात, सनात का अर्थ है चिरम, सनात का अर्थ है चिरम, चिरकाल से जीवनाय का अध्ययन कर लिया है ना, दीर्घ जीवन के लिए, चिरम जुफा जुहोमी अथवा चिरम जीवन या चिरम राजभ्या, चिरम सनात का चिरम राजभ्या के साथ ही जोड़ रहे हैं, माने जो आदित्य चिरकाल से सदा से चले आ रहे हैं उनके लिए है, राजभ्य दीप्तेभ्य आदित्य विशेषण। हाँ, आदित्य विशेषण तो है, पर सनात का संबंध यास की ये दिखा रहे हैं कि चिरम राजभ्य। सनात का संबंध जुह्वा के साथ भी कर सकते हैं, जुह्वा जुहोमी इस क्रिया के साथ भी कर सकते हैं, या जीवन क्रिया के साथ, या दीप्त इस विशेषण के साथ। जी जी, चिरम राजभ्य इतिवा शृणो तु न, हमारी इस पुकार को सुने। इमा गिरा मित्र अर्यमा भग बहु जात धाता, तुवि जातकार, तुवि मानी बहु, बहु जात धाता दक्षो वर्णो अंश, अंशो अंशुना व्याख्यात है, अंशु शब्द की व्याख्या से अंश की भी व्याख्या हो गई। तो इमा गिरा, हमारी इन आवाजों को, हमारी इन पुकारों को सुने, स्तुति वचनों को सुने। यहां पर न जो पढ़ा है ना, श्रृणो तो न इमा गिरा, ये ऊपर वाले पंक्ति में जो न नहीं, दूसरी वाली पंक्ति में जो न है ना, श्रृणो तो मित्रो अर्यमा भगो न, तो ये न जो है हमारी षष्ठी बहुजन, हमारी इमा गिरा श्रृणो तू, हमारी इन स्तुतियों को सुने। कौन सुने? अब देखो, ये एक श्रृणोती क्रिया है और बहुत सारे करते हैं आचार्य जी। मित्र श्रृणोतु, अर्यमा श्रृणोतु, भग श्रृणोतु, तुवि जात श्रृणोतु, वरुण श्रृणोतु, दक्ष श्रृणोतु, अंश श्रृणोतु, ये वो उससे विपरीत उदाहरण आ गया पहले वाले से। इसमें जैसे कोई कहेगा कि भाई इतने सारे हैं तो श्रृणोतु नहीं, श्रृणवंतु होना चाहिए, व्यत्यय से श्रृणोतु हुआ है जो भाई, वो तो समझने के लिए एक प्रक्रिया है कि बहुवचन में भी श्रृणोतु बनता है, बहुवचन में बनता है, लेकिन यहाँ श्रृणोतु जो लिखा हुआ है वो भी सार्थक हो सकता है। जी, बल देने के लिए, बल देने के लिए। गुरुजी, धाता किसका अर्थ कर दिया इन्होंने? तुवि जाता, तुवि जाता माने धाता, तुवि जाता बहु जाता है धाता, बहु जाता, बहु जाता माने बहु प्रभूतम जातम यस्य स, तव माने बहुत, बहुत उत्पन्न हुआ है जिससे, माने बहुत सारी प्रजा है जिसके। हाँ, तो ये हमारी पुकार को सुने, मित्र अर्यमा भग तुवि जाता धाता, कर्म फल देने वाले को धाता कहते हैं ना। तुवि जाता सबका विशेषण बना रहे गुरुजी, स्कंद स्वामी जी, धाता वरुण दक्ष और अंश इन सबका विशेषण है बहु जाता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है बहु जातो बहु प्रज इत्यर्थः केते सामर्थ्या धाता वरुणो दक्षो अंशश्च। तुवि जाता सदा से जरा जीवन के सर्वत्र प्रकट होने वाला धाता, तुवि जाता सर्वत्र प्रकट होने वाला धाता, ये भी अर्थ कर रहे हैं, सर्वत्र प्रकट होने वाला धाता। बहु जातश्च और फिर दक्ष वरुण अंश, ये कैसे बच गए तीन? यहाँ से पूरा पढ़े ना एक बार, श्रृणोतु न इमा गिरो, श्रृणोतु अस्माकम गिरा मित्र अर्यमा भग भगश्च, यहाँ भी च आ गया, मूल पंक्ति पढ़े गुरुजी। हाँ, श्रृणो तु न इमा गिरो मित्रश्च अर्यमा च भगश्च बहु जातश्च, सब जगह च च कह रहे हैं, फिर आगे पूरा तो पड़ेगा धातो दक्षो वरुणो अंशश्च। हाँ, तो फिर बीच में कहीं भी च नहीं लगा है ना, बहु जातश्च धात माने बहु जातश्च के साथ उन सब का अन्वय कर रहे हैं, बहु जातश्च धात, अगर अलग होता तो बहु जातश्च धाता, फिर दक्षश्च वरुणश्च अंशश्च, ऐसे पाठ होना चाहिए था, अगर सबको अन्वित नहीं कर रहे होते तो। बहु जातश्च धाता जी, एक बात, एक बात, और फिर दक्षश्च वरुणश्च अंशश्च, ऐसे पहले वाली शैली में ऐसे होना चाहिए था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर तो सारे अलग अलग हो जाते, तू भी जाता का संबंध केवल धाता के साथ होता। लेकिन अभी जिस तरह से लिखा है तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहु जातः को धाता दक्ष वरुण अंश सबके साथ इन्होंने दुर्गाचार्य ने दिया है मित्र अर्यमा भगश्च यहाँ तो चले आए तू भी जाता बहु जातश्च धाता तुविति बहुनाम सर्व विधातृत्वाद बहु जन्मा धाता यावद अधिकारम जन्म ऐसे दे दिया। तुवि बहुत है सर्व विधातृत्वाद ये जो धाता है ये बहु जन्मा है हाँ तुवि जाता को धाता के साथ जोड़ रहे क्यों अरुण जी तुवि सर्व विधातृत्वाद बहु जन्मा धाता श्रृणोतु न इमा गिरो मित्रश्च अर्यमा च भगश्च बहुजातश्च धाता दक्षो वरुणो अंशश्च। अब ये इनकी शैली है वैसे बोल देते हैं कहीं च लगा दिया कहीं नहीं लगाया घृतस आहुति आदित्येभ्य चिरम जुह्वा जुहोमि चिरं जीवनाय चिरम राजभ्य इति वा श्रृणोति न इमा गिरो हमारी पुकार को सुने मित्र मित्रश्च अर्यमा च भगश्च बहुजातश्च धाता। मेरे को तो यही लग रहा है कि ये बहुजातश्च का अर्थ खोल रहे हैं धाता दक्षो वरुणो अंशश्च बहुजातश्च धाता दक्षो वरुणो अंशश्च दक्ष वरुण और अंश ये भी हमारी पुकार को सुनिए तो कहने का तरीका है मित्र अर्यमा वरुण भग बहुजातश्च धाता दक्षो वरुण अंशश्च दक्ष वरुण और अंश ये हमारी पुकार को सुने प्रत्येकम एते मित्रादयो द्युस्थानत्वेन उपेक्षा कहते हैं प्रत्येक ही ये मित्रादि को द्युस्थान रूप से जानने चाहिए। शास्त्रादि गौरव भयातु न पृथक पृथक द्युस्थानत्वेन समानाता शास्त्रादि गौरव भय से अलग अलग नहीं इनको वर्णन किया ते आदित्य लिंगाति लिंगे ते आदित्य लिंग लिंगितेषु मंत्रेषु आदित्य लिंग लिंगित मंत्रों में पृथक पृथक हमें देखने चाहिए तत्स्तुति नाम पृथक अभिविद्यमानत्वात् इनकी पृथक पृथक स्तुति भी है। आदित्य लिंग लिंगित मंत्रों में पृथक पृथक मैं तो इसमें से पढ़ रहा हूं ये जो लिखा है ना मित्रादि के बारे में मित्र वरुण मित्र अर्यमा भग तुवि जात बहु जातश्च धाता दक्ष वरुण अंश ये जितने भी हैं द्युस्थान प्रत्येक को द्युस्थानत्वेन उपेक्षा उपेक्षा माने उपेक्षणिया समीपेन ईक्षणिया इनको जानना चाहिए। शास्त्रादि गौरव भय से पृथक पृथक द्युस्थान के रूप में नहीं इनका वर्णन हुआ है। तेतु आदित्य लिंग लिंगितेषु मंत्रेषु वे आदित्य इस लिंग से लिंगित जो मंत्र हैं वहां पर पृथक पृथक हमको देखने हैं जहां आदित्य के साथ ही इनको पढ़ा है ना आदित्य लिंग लिंगित मंत्रों में पृथक पृथक उपेक्षा तत्स्तुति नाम पृथक अभिविद्यमानत्वात् उनकी अलग अलग स्तुतियां भी हैं एक एक भग आदि को अलग अलग देवता के रूप में भी वर्णन किया है। ये जो भग मित्र अर्यमा धाता ये द्युस्थान रूप से इनको समझना चाहिए प्रत्येक कोई ये जितने भी देवता इसमें पड़े हैं सात गिनाए ना गुरु जी मित्र अर्यमा भग विजात वरुण तक सब अंश ये सात मान रहे हैं इनको सात को अलग अलग नहीं बता के इकट्ठा बता रहे हाँ जुह्वा जुहोमि किस अर्थ में लेंगे श्रुआ से मैं आहुति देता हूँ बस इतना हाँ स्कंद स्वामी लिखे हैं क्या अवयव निरोचन निरुक्ता प्रत्येक प्रत्येकमपि एते मित्रादयो द्युस्थानत्वेन उपलक्षितव्याः शास्त्रगौरव प्रसंगात् तु न समाम्नाताः। सप्तऋषयोपि अवयव निर्वचनेन निरुक्ता। सप्त ऋषियों को भी अवयव निर्वचन से कह दिया। सप्त सृप्ता संख्या ऋषि दर्शनात्। सप्त ऋषय आ रहा है भाग्य, तो अलग हो गया। फिर अंशु की क्या व्याख्या हुई है पहले गुरु जी? ये इन्होंने क्या बताया ये लिख करके प्रत्येकम आदि से, कि पहले जो देवगण आए हैं पहले वो कहाँ पर लिखा है पहले आए हैं? नहीं मैं पूछ रही हूँ, ये जो आपने पंक्तियाँ पढ़ी है ना गुरु जी, प्रत्येकम अपि एते आदि, ये तो इतना ही है कि भगादि को प्रत्येक को हमें द्विस्थानी मानना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या दिखाना चाहते कि पहले जो देवगण आए थे मध्य स्थान में या पृथ्वी स्थान में, उनका केवल गण रूप में ही अस्तित्व था, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, ऐसा भेद दिखाने के लिए बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये जो आदित्य नाम से जिस देवगण को हमने कहा है उस वो देवगणों का प्रत्येक का अलग अलग भी है। जैसे पीछे मरुतह बोल देते थे गुरु जी, मरुतह बोल देते थे तो उनको अलग अलग तो नहीं बताया ना उन्होंने कि ये मरुतह है इतने नाम लेकर के या ऐसे। और यहाँ पे आदित्य नाम से जिस देवगण को कह रहे हैं उसको अलग अलग बता भी रहे हैं ये साथ में सारे, ऐसा भेद है क्या पहले से? नहीं तो व्याख्याकारों को ये ऐसे क्यों लिखना पड़ रहा है कि प्रत्येक को भी जो है द्युस्थानी देवता मानना चाहिए? जैसे मित्र को हम कहाँ माने द्युस्थानी माने, अर्यमा को कहाँ माने द्युस्थानी माने, भग को कहाँ माने द्विस्थानी माने, धाता को कहाँ माने, वरुण को कहाँ माने, दक्ष को कहाँ माने, अंश को कहाँ माने। तो ठीक हो गया गुरु जी, मैं जैसे पूछ रही हूँ वो ठीक है कि गलत है? मानी इनको प्रत्येक को हमें द्विस्थान के रूप में देखना है, एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ गुरु जी, जैसे पीछे मध्य स्थान देवगण दिखाए थे तो वहां पे मरुतह दिखा दिया, अब उसका कुछ विस्तार नहीं था, बस उसको मरुतह नाम एक गण का रख दिया, उसमें कौन कौन है ये कुछ पता नहीं था। तो वो गण दिखा दिया है, मरुत तो वो है ही बहुजनांत, गण के रूप में ही था गुरु जी, अथा तो मध्य स्थान देवगण, उसमें प्रथम मरुतह ही थे, फिर रुद्रह, फिर ऋभव, ऐसे स्थान में मध्य स्थान बोल रही हूँ गुरु जी, मध्य स्थान ही बोला। मध्य स्थान में तो ठीक है, तो जैसे मैं ऐसे अंतर पूछना चाह रही हूँ गुरु जी, जैसे वहाँ पे मरुतह रुद्रह ऋभव आदि थे तो वहाँ पे उनको अलग अलग नहीं दिखा रहे थे ना कुछ भी, बस एक मरुतह नाम का देवगण है, एक रुद्र नाम का देवगण है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आदित्य नाम का देवगण है और इसमें ये देवता है। हाँ, अलग अलग। हाँ ठीक है, तो वहाँ जो है मरुत बहुवचनांती हैं, उनका कोई अलग विभाग नहीं है, रुद्रों का अलग विभाग नहीं है, गण रूप में ही अस्तित्व है तो बहुवचनांत जी, पर वो उस तरह से है नहीं कि एक एक ये रुद्र ये वाला ये रुद्र ये वाला ये रुद्र ये वाला, ऐसा नहीं है, है बहुवचनांत। हाँ बहुवचनांत है, मरुत है रुद्र है और क्या बोला था ऋभव आदि, वो हैं बहुचनांत, पर उनको हम अलग अलग करके नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो आदित्य बहुचनांत है तो अलग विभाग करके भी दिखा रहे हैं कि भग आर्यमा आदि उसके ये विभाग हैं। तो क्या रहा फिर, स्पष्ट हो गया? मतलब आपकी जो शंका थी वो पूरी होगी नहीं? क्या मतलब आप क्या समझे? प्रत्येकम अपि एते मित्रादयो द्युस्थानत्वेन उपलक्षितव्याः, दरअसल ये हैं इसके विभाग, वहां तो ऐसा था नहीं ना। हाँ तो वही ठीक है, वैसे ही कह रहे हैं। इसमें ये जो चिरम जीवनाय जी, जीवनाय अर्थ किससे ले रहे हैं? ये तो अध्यार किया है तो अच्छा, चिरम जुवा जुवो में चिरम जीवनाय चिरम राजभ्य, हाँ माने चिरकाल से जो देदीप्यमान है राजभ्य आदित्यभ्य, हाँ नहीं तो ऐसे अध्यार थोड़ा ना करते हैं जी, मानी चिरम को एक बार तो राजभ्या से जोड़ दिया इन्होंने, सनात राजभ्या जहाँ पढ़ा है ना जी, उसके साथ ही जोड़ दिया। एक बार कह रहे हैं कि सनात को राजभ्या से नहीं जोड़ रहे हैं, हम जीवनाय अध्यार करके जोड़ रहे हैं, सनात जीवनाय चिरकाल जीवन के लिए, चिर जीवन के लिए। तो चिरम जुहवा जुहोमी के साथ ही जुड़ा हुआ है चिरम जीवनाय। हाँ ये तो यही कर देते चिरम जीवन कहाँ पर, तो बीच में चिरम जुहवा जुहोमी में चिरम जीवनाय जुहवा जुहोमी, वो तो ऐसा ही है ना मूल में, तो आहुति आदित्य भ्या चिरं जुवा जुहोमि चिरात, अभी इसी तरह से बोलते जा रहे हैं। गुरुजी अर्थ भेद बनेगा ना दोनों वाक्यों का, जब हम चिरा जुहवा चिरम जुहवा जुहोमि बोलेंगे तब तो चिरम जो है क्रिया विशेषण है, माने देर तक मैं इस क्रिया को करूंगा। हाँ करूं देर तक, ऐसे अर्थ निकलेगा फिर, देर तक इस क्रिया को करता रहूं। अभी तो कह रहे क्रिया तो करूं पर चिरंजीवन किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं मैं, तो बता रहे हैं चिरन जीवन के लिए, लंबे जीवन को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अध्यार क्यों कर रहे हैं इसमें, जीवन के लिए अध्यार, तो जो कहा गया है उसमें कहीं कमी दिख रही हो तो अध्यार करते हैं, विशिष्ट अर्थ को बताने के लिए भी अध्यार करते हैं ना, कि सनात वो जो ये तो दिखाया ही इन्होंने कि सनात को हम राजभ्या से भी जोड़ सकते हैं, सनात को जब राजभ्या से जोड़ेंगे तो अध्यार नहीं हुआ इसमें जी। चिरम जुवा जुहोमी में ठीक है कि चिर को जुवा जुहोमी के साथ जोड़ दिया और चिरम को राजभ्या के साथ जोड़ दिया, ठीक है, एक केवल चिरम शब्द को भी तो खोल सकते हैं, चिरम अर्थात जीवन आए, चिरम अर्थात जीवन आए, हाँ, देर तक मतलब देर जब हम बोले लंबा तो वो लंबा क्या जीवन लंबा, हाँ तो वही हुआ ना, चिर शब्द को नहीं ऐसा मान सकते हैं, चिरम शब्द एक तो है कि चिरम जीवनाय को हम जीवनाय को जुवा जुवोमी का उद्देश्य बता रहे हैं कि भाई जीवनाय, सनात शब्द चिरवाची है ना, चिरवाची चिर क्या करें, अभी चिर को जोड़ें कहां, तो चिर को जोड़ो चिरन जीवन के लिए, या फिर गुरु जी यास का आचार्य जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा होगा ना कि मंत्र में मंत्र बोलने वाला ये अर्थ लेना चाह रहा है, मानी जो ऋषि मंत्र दृष्टा है वो ये बात कहना चाह रहा है, ये यास अब दूसरे की मन को बात जानेंगे तो हू बहू बिल्कुल उसके हृदय में तो घुस नहीं सकते, इसलिए अंतर्दृष्टि से तो अंतर्दृष्टि को पकड़ ही सकते हैं। ये जो मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे अच्छा जी मतलब वो जो शब्दों में पूरा का पूरा समझ पाना होता तो है पर पूरा का पूरा, इसलिए नहीं तो ये कहते क्यों ऐसे ऐसे कई जगह जो दो दो अर्थ दे रहे हैं, अथवा कहने का मतलब ये है, शास्त्रकार अथवा अथवा करके जो अर्थ देते रहते हैं इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं तो वो दो नहीं देंगे अंतर्दृष्टि जाने के बाद, तो खुले दिमाग के थे हैं? दिमाग खुला हुआ था, खुले दिमाग के थे खुले दिमाग के तो हैं पर वो दो क्यों दे रहे, इसीलिए था जी वो एक के जुड़े हुए नहीं थे ना, ये आग्रह नहीं थे इनके, पर एक पक्का ही पता लग जाए तब तो एक ही बोलेंगे ना, ठीक है एक हो और कोई बोलने वाला ना हो, पर कोई वो भी बोलता है तो ठीक है सर्व स्वीकार देता है इसमें। हाँ, वैसे स्वामी जी भी करते हैं ऐसे अर्थ, कोई भी करे नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, वैसे शंकराचार्य जी तो बहुत ज्यादा करते हैं, मैं वैसे पूछ रहा जी, जी। किसी को सामने आया हो स्वामी जी भी करते हैं। एक तो इसको अनिश्चय का द्योतक माने, हाँ कि उनको पता नहीं था, ठीक है ऐसा तो मानेंगे नहीं, मनी वो ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, एक सुनिश्चित नहीं पता, तो ये तो अनिश्चय का द्योतक हो गया ना जी, ये तो अनिश्चय का द्योतक हुआ और उनमें न्यूनता का द्योतक हो गया। अच्छा ये एक दृष्टि, एक है कि नहीं ये भी हो सकता है, ये अपने आप में निश्चित है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, ये निश्चय है। मैं तो इसलिए ये बात रखी कि शंकराचार्य जी बहुत ज्यादा गीता भाष्य में अर्थ करते हैं, उपनिषद में अर्थ संशय में करते हैं या निश्चय में करते हैं, तो मेरे को वही तो पूछना है। वो तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना जी, आप जब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ऐसा ऐसा करते हैं जी, तो क्यों करते हैं वो, उसमें क्या निश्चय है? नहीं, उसमें आप अपना मत दे दो कि वो ऐसा करते हैं कि वो जो है सुनिश्चित। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, मैंने एक बात रखी जैसे। तो अब उनके उनके अंतर्दृष्टि को तो मैं जान नहीं सकता। तो ये इसीलिए मैंने दूसरा बात रखी कि स्वामी जी भी करते हैं क्या इसको, करते हुए जैसे शास्त्र वचनों का अर्थ करते हुए, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा ये भी हो सकता। कारण ये है ना कि शब्द प्रकाश भी है और शब्द अंधकार भी है, कुछ प्रकाश करते हैं और थोड़ा अंधकार छोड़ देते हैं, इसलिए ये जो है वो कई कई अर्थ। शब्द अंधकार भी है मतलब पूरा प्रकाश नहीं करते ना जी, जी वस्तु तत्व को नहीं दिखाते, संकेत तो कर देते हैं पर साक्षात नहीं कराते। वो तो आप वाली बात है कि जो आप कह रहे थे ना कि कहीं रेलवे स्टेशन पर एक शुरू शुरू में आप बता रहे थे कुछ कि शब्द जो है वो सामान्य बोध कराएगा, विशेष बोध नहीं कराएगा, कोई उदाहरण दे रहे थे। हाँ, जिनके दो जिनके दो कान है उनको ले आना। अच्छा, वो तो वो बात थी है? वो था उसका इससे, हाँ वो दूसरी बात थी, पर ये भी बात तो है कि सामान्य बोध कराते हैं, विशेष बोध नहीं कराते। इतना तो ठीक है, शब्द सामान्य बोध कराते हैं, लेकिन वो अंधकार भी देते हैं ये कि अंधकार भी छोड़ देते हैं साथ अंधकार क्यों? वो जितना प्रकाश दे सकते थे वो दे ही दिया है उन्होंने पूरा। प्रत्यक्ष में ही होगा पूरा प्रकाश, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं वो, है ना?